Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Tämä on Puhujankulma. Minä en ole Pörni. Ja vaikka minä en olekaan Pörni, niin Puhujankulmahan on tämä viikoittainen ohjelma viikon teknologia-uutisista. Paneelikeskustelu, joskaan ei se nyt aina ihan sitä ole. Onko se sitä tällä kertaa? Mä en itse asiassa ole ihan varma. Meillä on ollut pitkä tauko. Minä olen siis Pii ja minä juonan tänään, koska meillä on ollut pitkä tauko ja en kehdannut jättää enää väliin. Mutta Pörni on jossain ulkomailla Tampereella ja Juha on jossain ulkomailla Lontoossa, mutta paikalla sentään itseni lisäksi on joku. Ja se on aina hyvä, kun on joku paikalla, niin sitten voi sanoa, että hei, Erkka. Terve, Pii. Pörni on käsittääkseni jossain tämmössä japanilaisessa painiottelussa. Sumetimie. Sumetime. Sumotain. Aa. Aiko niin, se on siellä sometimessä? Joo, se on Tampereella sometimessä. Mä en ymmärrä, miksi ei sieltä käsin tee tätä, mutta se on varmaan jo loppunut tältä päivältä. Mitä sometimissä tehdään? Mä oon kerran ollut. Siellä on kaikenlaisia keskustelutilaisuuksia ja hyväisanoja. Niin, ja mikä se oli se fishbowl tilaisuus ja sitten siinä oli toi sillä oli kaikenlaista ja me istuttiin siellä tekemässä radiota. No niin. Ja mun käsittääkseni, mä en tiedä, onko Pörni siellä niinku töidensä puolesta vai onko se siellä tekemässä jotain striimihommaa niiden puolesta vai onko se niin kuin tekeekö se, hengaileeko se siellä vaan vai mitä se on tekemässä, mutta jos se ei kerro, niin sitten me ei voida kertoa. Pitääkö tunkinsa? Niinpä. Mutta me ollaan tosiaan kahdestaan, mutta koska Erkka on paikalla, niin jakso kestänee silti 3 tuntia. Helposti. Juu. Mä tässä yritän niin pähkäillä näin, siis oikeasti ollaan, mä en muista enää niin kaikkia niitä syitä, miksi en ole ollut paikalla. Mutta joo, mitähän kaikkea on jäänyt keskustelua. Siis sinällähän, että tuossa introssa mainitsit, että mitä me puhutaan, niin siis tavallaan tämä on niin aina semmoinen, että niin kuin, onko meillä, niin kuin, pitääkö meidän käydä kaikki jutut läpi? No ei. Vai voidaanko me olla silleen niin kuin... Ei me koskaan jätnyt käyty kaikki läpi. Ei, mutta silleen niin kuin, että jos jää joku aukko aikaan. Siis monestihan meillä on jäänyt aukko aikaan. Ja sitten, niin kuin, sitten semmoinen, että jos jotain niin kuin isoa tapahtuu, niin entä jos se jättäisi kokonaan mainitsematta, vai niin kuin, onko se semmoinen vaan polta, mikä täytyy sanoa? Prince kuoli. Niin. Jätin mainita. Onko sitä puhuttu? On sitä puhuttu. Saattaa olla. En mä muista, siis meillä on ollut oikeasti aika nolon pitkä tauko. Etenkin siihen nähden, että niinku me oltaisiin täytetty niinku 10 vuotta tässä. Musta se on jotenkin tosi sopivaa. Ajotaan just siihen niinku pyöreisiin. Mulla on jotenkin semmoinen, että nyt ei ehkä just nyt ole niinku kellään se ehkä kaikkein suurin motivaatio ollut viime aikoina tehdä Puhujankulmaa, mikä on vähän surullista, mutta se on toisaalta aika elämää. No joo, ja sitten itsellä on ollut vähän semmoinen, että niinku ei ole niinku, niin, tai siis motivaatiota kyllä olisi, mutta ei vaan niinku ole, ei ole paikalla, ei ole aikaa. Tai... Niin, sehän siinä on siis, mehän äänitetään tätä perinteiseen tyyliin, paitsi nyt kello 20, me äänitetään tätä normaalisti kello 18, ja se johtui siitä, että silloin kun Pörnin lapsi oli pieni, niin sen piti päästä sitä nukuttamaan. Niin. Ja mulle niin kuin sunnuntai kello 18 oli ihan liian aikaisin. Jos mä teen jotain sunnuntaina, niin kuin mä yleensä haluan tehdä jotain sunnuntaina, niin mä en ole täällä takaisin kello 18. Että tietysti voisi miettiä, että jos tämän ihan niin kuin normaalistikin aloittaisi vaikka kello 20, niin se helpottaisi aika tosi paljon sitä, että mäkin pääsisin paikalle. Joo. Tai saatikka, jos sen aloittaisi kello 21? Onko sulla mielipidettä 3,5 millisestä ääniliittymistä? Ne on aika käytännöllisiä. On joo, mutta on ehkä tätä siis varmaan parinkin otteeseen sivuuttunut, mutta tuossa vasta näin, niin tuossa istuin ennen tätä ja mietin, että mistä, niin kun, mitä mulla on jäänyt tästä niin välillä mieleen, niin se ei nyt ollut mitenkään ekana ponnahtunut mieleen, mutta siis semmoinen, mikä on niin pitkän aikaa kutitellut ajatus, niin nyt tästä, että jos niin mobiililaitteista niin tulisi jotain vaihtoehtoista, ja tämä tietenkin jälleen niin lähtee jostakin Apple-juorusta, että Lightning-kaapeli olisi ainoa jossain tulevaisuuden iPhone. Niin totta kai siis niin jossakin tulevaisuuden jossain vaiheessa, niin aivan saletin tasan varmaan. Onko se nyt tänä syksynä tai seuraavana, niin mitään väliä, mutta siis tavallaan, että jossain vaiheessa niin se lähtee kännyköistä. Että se on niin aivan liian analoginen ja aivan liian niin iso. Ja tuossa huomasin vaan toi Intel on tuossa nyt kans alkanut heruttelemaan, että se haluaisi nyt niin kuin USB-C:hen työntää tätä. Et niin kuin, toki eihän niin kuin, siis äänen vetäminen niin kuin USB:stä pihalle ei ole mikään niin kuin uusi juttu, mutta siis se, että se on silleen, se USB-C on silleen mukavan pikkunen näin, ja siis et niin kuin, entä jos ruvettaisiin tekemään vaikka enemmän digitaalisia kuulokkeita. Että kyllähän niin USB-C:stä näkee, niin kuin perus-USB:stä näkee ulos vedettävän tämmöisiä niin kuin headsettejä, missä on niin kuin mikrofoni ja tämän tyyppisiä. Etenkin pelaajat taitaa dikkailla aika paljonkin. Mutta mulla on tähän mielipide. Joo, mä ajattelin näin. Paskaa. Koska siinä on se, että siis mulla ei ole mitään USB-C:tä vastaan, eikä edes sitä, jos ääntä otetaan ulos digitaalisesti. Mutta siinä on se, että niitä USB-C-liittimiä on yleensä vain yksi. Mulla on esimerkiksi, niin kun mä käytän joskus jopa NS-ammatillisissa tilaisuuksissa, niin jos mä oon vaikka niin kun tekemässä jonkun tapahtuman tekniikkaa tai jotain lavaa pyöritä, ja sitten mä välin soitan musaa, niin se saattaa hyvinkin tulla puhelimesta, niin, jolloin mulla on siinä se audiokaapeli. Niin. Ja sitten totta kai, jos mä niin kuin, vaikka on koko päivän tilaisuus, niin mä en halua, että se niin kuin pökähtää se akku. Nyt yleisestikään, mutta kyllä, myös sen takia, että niin sit mä en voi pitää sitä latauksessa samaan aikaan, mikä tarkoittaa, että niin kuin, ihan hirvittävä määrä käyttömukavuutta ja tarpeellisuutta meni siihen. Ja mun mielestä minulla on tähän toinenkin mielipide. Se on paskaa, koska liitin mukaan on liian iso. Niin kuin, tämä ei ole edes isoimman kokoluokan puhelin, mitä markkinoilla on. Siinä näkee heijastuksessa, nyt pelaan Bejeweledia samalla. Niin tämmöiseen puhelimeen, ja sitten kun näkee, nythän suurin puhelin Android-puolella on 6,44 tuumaa. Niin siihenkö mukaan ei mahu? Siis audiokaapeli. Se ehkä se suunta, mihin sitä halutaan, että niinku, niitä halutaan niinku kaventaa. Että tavallaan noi, että kun ihmiset haluaa niinku, tai tykkää tuommoista ison näyttöisistä, niin sitten tavallaan, ja sitten mitä enemmän niitä pidellään kädessä, niin kuin etenkin tabletteja ja muita, niin tavallaan se, että niinku se aina tapa saada pois sitä massaa, mikä tekee siitä niinku käytöstä miellyttävämpää, niin on kaventaa sitä, jolloin tavallaan se tulee se niin kuin tuossa mittakaavassa, niin se, niin kuin se syvyys, penetraatio ja sitten tavallaan se, niin kuin etenkin se paksuus tulee vastaan. Ja sitten toinen, mikä tulee niin kuin sitten matkapuhelimissa, niin on sitten se toi niin kuin vesitiivyys, joskin en ole ihan varma, että onko se nyt oikeasti tuossa ongelma. Ja ei. Sitten mut siis sinällä, kun tavallaan kysymyshän ei varsinaisesti ole niin kuin siitä, että pitäisikö niin kuin kaikki taikaiskusta vaihtaa. Siis tavallaan kysymyksessä on siis semmoinen, että niin kuin 3,5 millinen on semmoinen, että siis säilyy. Kaikki, jotka haluaa sitä käyttää, niin pystyy käyttämään sitä niin kuin hyvin pitkään. Ja Ja sitten tuohonkin näin, että yhden portin ongelmaan näin, niin sitten varmaan siinä semmoisen donglen saa, ja sitten etenkin tavallaan sitten melkein... Haluan donglea! Joo, ei ole pakko haluta. Mutta sitten semmoinen, niin kuin, että aina kun joku tekee niin kuin, silleen, niin kuin yhtään niin kuin ammatillisen näköisesti jotain näin, niin sitten silleen, niin sillä voidaan sanoa, että onkin sitten sopivat vehkeet. Mutta niin kuin... Mua ei niinku silleen ole mikään, niinku, mua kiinnostaisi niinku lähinnä niinku ehkä se, että niinku, et jos se alkaisi tavallaan tämmöinen, niinku, että jos joku tämmöinen siirto, niin mitä se saisi aikaa niinku kuulokkeissa? Siis koska jos ajatellaan näin, niin, että kuulokkeet on siis semmoinen niinku ikivanha tämmöinen... vempele, ja jotka on niin kuin enemmän tai vähemmän kulutustavaraa, niin se, että jos siihen niin kuin tulisi jotain digitaalisuutta lisää, niin minua kiinnostaa se kysymys, että, niin kuin, että minkälaisia erilaisia niin kuin kuulokkeita tai uudenlaisia kuulokkeita ne olisi mahdollista saada. Minua kiinnostaa tavallaan niin kuin nämä noise cancelling kuulokkeet, mutta sitten tavallaan sitä pajalle... Se tapa, jolla ne tällä hetkellä joudutaan niin kuin toteuttamaan, niin on minusta vähän se, että okei, niissä pitää itsessään olla kuulokkeissa akkua ja sitten niissä pitää olla niin kuin jotain pulikoita ja palikoita. Näin. Mulla on tähän mielipide. Kerro. Paskaa. Ei. Se ei ole mielipide. Se on mä luulen, että se tulisi aiheuttamaan sitä, että ainakin jonkun aikaa tulisi olla tosi, tosi, tosi huonoja kuulokkeita, paskoja kuulokkeita, että pidetään teema yllä. Koska se, että se tulee USB-nä, eli digitaalisesti ulos, se äänisignaali, niin tarkoittaa, että siinä pitää olla ADD-amunin kyllä. Siinä kuulokkeissa itsessään. Niin. Ja se tarkoittaisi luultavasti sitä, että koska jengi haluaa kuulokkeet aika halvalla, niin se olisi tosi huono se ADD-amunin. Okei, jos on jotkut nappikuulokkeet, niin paskaanko väliä? Mutta... Siis, mä en tiedä itse asiassa tuosta USB-speksistä, mutta tavallaan musta niin kuin Lightningin kautta, niin ainakin siitä saa niin kuin analogisen äänen kanssa pihalle, ymmärtääkseni. Okei. Okay. Mä en tiedä sitten, miten toi USB-C, että taipuuko sekin periaatteessa semmoiseen... Olisi pitänyt ehkä tehdä niinku taustatutkimusta asiasta enemmän, mutta tavallaan se, että jos tuosta niinku käännetään niinku toisinpäin näin, niin sitten tavallaan se, että tällä hetkellä niinku porukka, jotka haluaisi niinku hyvät kuulokkeet näin, ja kuitenkin käyttää niitä enimmäkseen vaikka sille mobiilissa tai tietokoneessaan, niin tavallaan ne heittää niinku rahansa, jos ne haluaa semmoista hyvät kuulokkeet, niin niinku enimmän aikaa ne heittää rahansa hukkaan, koska tavallaan se DAMU niin on paska siinä puhelimessa tai sitten se on paska siinä tietokoneessa. Et tavallaan se, niinku, en tiedä olisiko se saumaa semmoiselle pienelle hifistelylle. Se toisaalta tässä päästään just tähän näistä, niinku, että et sä kun tunnet tätä audiopuolta enemmän näin, niin tavallaan just tämä, että jos ajatellaan vaikka, että mä kuuntelen vaikka, noise cancellinghän toimii aika silleen, okei, suht simppelisti näin alunnusmerkissä, mutta siis tavallaan, että jos mä kuuntelen vaikka niin kuin musiikkia ja kuuntelen sitten paljon podcasteja, näin, niin se, että niin kuin periaatteessa niin pystyy sille kuuloke päässä niin kuin sille, että hei, nyt tässä tulee tämmöistä sisältöä, että mukaudutaanpa se. Nyt se tavallaan, että sille kuulokkeen sisällä tapahtuisi niin kuin enemmän tämmöistä semmoista niin kuin sopeutumista siihen, että mitä mä kuuntelen enemmän kuin ehkä sillä puhelimen päässä niin kuin pystyy tapahtumaan. En tiedä. Mutta mä kiinnostaa jotenkin niin kuin ihan niin kuin... niin kuin se, että tällä hetkellä niin kuin digitaalinen niin kuin äänien vienti, niin se on niin kuin tosi semmoista kömpelöä. Siis, niin kuin, että yleensä aina puhutaan, että niin kuin, jos halutaan niin kuin useita laitteita kiinni, niin ne niin kuin on aina niin kuin, ne on analogisia. Ja sitten semmoista, niin kuin, niin jos ajattelet, minkälainen niin kuin analoginen mikseri niin kuin ne yleensä nyt niin kuin tuppaa olemaan, niin meillä ei niin kuin ole olemassa semmoista konseptia semmoiselle niin kuin, niin kuin digitaaliselle mikserille, tai semmoinen niin kuin mikserille, joka ottaa sisään niin kuin silleen digitaalista ja analogista ääntä. Ja niin kuin tavallaan se että kuka ei niin kuin tee, niin kuin, että missä se pitäisi tapahtua sen tavallaan sen ensimmäisen tyrkkäyksen näin, että jos tyyli joku Intel ja Apple lähtisi silleen, niin kuin, ei välttämättä nyt kertalaakista niin kuin korvaamaan, mutta siis silleen niin kuin työntämään niin kuin tämmöistä niin kuin digitaalisia ääniliittimiä sinne, missä niin kuin, niitä niin kuin kuulokkeita ehkä niin kuin eniten käytetään, niin sitten musta, että mihin kaikkelle se voisi niin kuin säteillä silleen, niin kuin, että se, että Niin siis siinä on se, että tässä tulee uusien teknologioiden periongelma, että meillä on hirvittävän iso laitekanta, niin. joka on kaikki rakennettu siihen, että siinä on iso tai pieni plugi tai jotain niitä variantteja. Jos joku nyt ei saa tulla just oikeaa kokoa, niin adapterin saa mistä tahansa kaupasta. Niin. Elikkä siis kaikki on, siis se on harvinaisia asioita, missä on oikeasti saavutettu standardi. En niin kuin ääni niin, kulkee, kun vaan on joku piuha. Ja sitten korkeintaan yksi adapteri yleensä tarvii siihen väliin. Niin. Ja yleensä ei sitäkään. Joten luultavasti se tarkoittaisi sitä, että niin kuin keskivertokuluttajan näkökulmasta luultavasti sille ei edes olisi ihan hirveästi väliä. Jos ne vaikka kuuntelee siitä puhelimesta tason niillä kuulokkeilla, mitkä tulee iPhonein mukana vaikkapa, jos se on niin kuin Apple. Ja jos ne toimii sillä uudella systeemillä, niin who cares? Vähän niin kuin kun ne siirtyi tästä niiden edellisestä liittimestä tähän Lightning-liittymään. Niin. Okei, vähän närää, kun niitä vanhoja lotureita nyt on nurkissa, niitä ei voi enää käyttää, mutta kuitenkin se on niin kuin okei, sinne se on. Mutta varmaan se aiheuttaa sen, että segmentoituisi hyvin paljon se, että sitten ihmiset, joita vähänkin enemmän kiinnostaa ääni tai niillä on ennestään äänikamaa tai ne haluaa olla varmoja siitä, että saa äänen ulos tilanteessa kuin tilanteessa, niin sitten ne rupeaa hakemaan niitä laitteita, joissa oikeasti on se liitin, koska musta ainakin olisi hyvin vastenmielinen ajatus, että täytyisi kantaa jotain adapteria mukana, koska siinä on sitten myöskin se, että se on yksi palikka taas, joka voi hukkua tai se voi mennä rikki. Ja siis käytännössähän se tarkoittaa sitä, että sä kannat mukana pientä USB-käyttöistä äänikorttia. Musta tuntuu. Niin no, tuossa on vähän niin kuin lähinnä se että tuleeko se niin kuin esimerkiksi, jos Lightningista saa niin kuin analogista ääntä pihalle näin, niin sitten sen periaatteessa olisi vaan niin kuin semmoinen niin kuin siihen 3.5-osojen pistettävä vaan semmoinen pieni adapteri, joka niin kuin tavallaan se, että se, niin kuin, jos sulla on ne kuulokkeet, niin se on vasta se, otat semmoiselle niin vanhat kuulokkeet käyttöön näin. Mutta siis tavallaan sitten niin kuin se, että sitä, jos käyttäisi jossain tämmöisessä, niin kuin, sitten haluaisi niin kuin jonnekin kotistereoihin laittaa ja muuta, että kyllä niitä, niin kuin, niitä piuheja tämän tyyppisestä varmaan saisi. Mutta siis tavallaan tuossa niin monta niin kuin sille muuttuja. Että, niin kuin, toinen on niin kuin tämä esimerkiksi näin, että jos ajatellaan vaikka, että niin kuin VGA on edelleen niin kuin semmoinen kaikissa, missä ihmiset menee tietokoneiden kanssa niin kuin esittämään jotain tykiltä. Näin, niin se, niin kuin, se VGA on niin kuin edelleen se piuha, mikä niin kuin käytännössä löytyy joka paikasta. Mm. Vaikka silleen, niin kuin VGA on jotakin, mikä ei enää niin kuin löydy oikein kenenkään tietokoneesta. Mut sitten ja tavallaan niin kuin siinä näkee esimerkiksi sen, että niin kuin, okay, no, sitten tietenkin se ei ole semmoista niin normaalia kuluttajakäyttöä kuitenkaan, että käydään esittelemässä niin tykillä juttuja, mutta sitten tavallaan siis, niin kuin siinä porukka on vaan hankkinut adapterit sille, että so not, niin kuin näin. Sitten tuota, että okei, niin hankkisin kuin mieluummin tietokone, jos on VGA lähtenyt, no en. Et sitten tuota, että siinä on sitten niin kuin muita etuja, mutta tämä on yksi semmoinen, että mulla ei niin kuin, voi niin enemmän niin kuin, siis niin kuin kiehtoa. Mä niin melkein haluaisin, että niin ne kokeilee tätä, jotta niin näkisin sen, että, niin kuin, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Et koska taas niin kuin itsellä en koe, että siinä olisi niin mitään menetetä, että, on, niin kuin, että vanhat luurit saa niin toimimaan ihan varmasti joka ainoalla vehkeellä, mitä markkinoille tulee. Ja niin kuin, se, että sitten kun ne kuluu puhki näin, niin sitten ostaa sitten semmoista kuin on käyttöön parhaimmat, mutta se, että niin kuin semmoinen, se niin paljon niin kuin muita analogisia liittimiä on niin kuin onnistettu tappamaan. Niin se että, niin kuin, että kukaan ei niin kuin uskalla tota, tai niin kuin kukaan ei keksi, että miten tota, niin se, ja sehän, että jos oikeastaan jos sitä ääntä rupeaa saamaan sieltä USB-C:stä pihalle näin, niin kuin, ja Lightningista silleen, niin kuin, mitään, okei, saahan sitä jo nyttenkin, mutta siis tavallaan sille, että siihen niin kuin tuotaisiin joku semmoinen niin kuin vähän tuoreempi näkökulma, niin sitten tavallaan ei se tarkoita sitä, että niin kuin kaikista laitteista yhtäkkiä häviää niin kuin 3.5, ei. Mutta siis se, että et mitä niin kuin ideoita niin kuin kaikilla niin kuin laitevalmistajilla tai kuulokevalmistajilla on, mitä ne tällä hetkellä niin kuin panttaa. Tai sitten se, että niin kuin tai niin kuin mitä uusia semmoisia niin kuin pelaajia niin kuin voisi olla niin kuin siinä kentällä, että se, siis pari ajatusta, mitkä herää, toinen niistä on SPDIF, joo, joka on digitaalinen äänistandardi, joka ei koskaan ole ottanut kiinni edes ammattipiireissä. Mutta sehän niin kotiteatteripiireissähän jonkun verran. Jonkun verran. HDMI ajoi siitä sitten vähän niin kuin ohi. Näin just. Ja meinasinkin sanoa, että HDMI on ehkä ainoa, joka on vähänkin saanut sitten enemmän tarttumapintaa. Että HDMIissä on se näppärä puoli, että kun se, siinä kulkee kuva ja ääni samassa, niin se on aika näppärää. Mutta yksi mikä siinä on, että verrattuna esimerkiksi VGA ja HDMI tai jopa edes DVI ja HDMI, jos niitä vertaa toisiinsa, niin se fideliteetin ero on silmin nähtävä, jopa maallikon silmin. Niin. Digitaalisen ja analogisen äänen välillä, jos puhutaan liittimistä, siinä ei ole mitään ihmiskorvin kuultavaa eroa, mikä on yksi syy, minkä takia digitaaliset ääniformaatit tai liittimet ei ole samalla tavalla lähtenyt koskaan lentoon, koska sille ei ole samanlaista selkeää tarvetta. Ja kun ihmisillä on ne kamat jo entisestään, niin se on niin kuin, siis oikeastaan enemmän kuin 3.5-millisen liittimen poismeno, koska joo, niin kuin käytännön elämässä mullakin varmaan olisi suht sama, koska kyllä mä saan ne toimimaan ne, jotkut jo varmaan sitten kuulokevalmistajat aika nopeasti lähtis kelkaan mukaan, varsinkin jos niinku tyylin Apple, Samsung ja tällaiset sopis, että puhelimissa ei enää ole. Eniten mua melkein huolettaa se porttikato, koska yksi mikä mua ärsyttää nykypäivän tietokoneissa, jopa pöytäkoneissa, mutta erityisesti läppäreissä, on se, että niissä vaan ei ollut tarpeeksi niitä liittimiä ja portteja, ja se vaikuttaa ihan kuluttaja käyttöönkin, ja siitä puhuu jopa sellaiset ihmiset, jotka ei ole millään tasolla nörttejä tai tehokäyttäjiä tai muuta, vaan että kun mulki on esimerkiksi toi läppäri, okei, se on hybriditablettiläppäri, mutta kuitenkin musta se on ihan kohtuutonta, että siinä on yksi USB-paikka. Joo. Niin sitten jos mennään siihen, että puhelimessa on yksi liitin, ja siitä olisi tarkoitus tehdä kaikki, niin kun, no iPhoneissa on kaksi, koska siinä on myöskin se, mutta siis tuntuu, että se on haave, ja tuntuu, että sille haaveelle ei ole muuta motiivia sit kuitenkaan kuin se, että saatais kulut vielä alemmas, koska siis oikeasti, jos sun laitteen paksuus on 3.5 milliä, niin, ja se on liikaa, niin se ei ole mun mielestä oikea ongelma. No siis se vähän niin kuin riippuu niin kuin laitteesta, että siinä kuin puhelimessa, niin kuin tableteissa esimerkiksi näin, niin siis silleen, että et niin kuin ollaan niin kuin lähettiin jo aika ohueista ja ollaan päästy koko ajan ohuempaan, mutta niin kuin edelleen siinä niin kuin edelleen näistä voisi niin kuin höylätä painoa pois, koska niin kuin se, että se semmoinen niin kuin pystytkö niin kuin pitämään niin kuin että niin kuin monta semmoista niin kuin tablettien käyttöä niin edelleen niin kuin rajoittaa siis se niin kuin käyttötapaa tai niin kuin käyttöasentoa tai niin kuin ergonomiaa niin kuin rajoittaa edelleen niin kuin se paino. Et silleen, että jos mulla nyt on tämä 13-tuumainen, mikä tämä on näin, niin mä jaksan pidellä sitä tälleen niin kuin kyllä kulmasta ja tälleen niin kuin näin ja jaksan niin kuin tälleen käyttää. Mutta silleen, että jos sitä niin kuin tekee pidempään, niin Mutta sä et puhu taas keskivertokuluttajasta, jos on puhut 12-tuumaisesta tabletista. Ei, siis en mä tiedä, kai varmaan näkyy. No, mutta siis niin samaa se on niissä, niin kuin, niissä niin kuin pienemmissä näin. Siis tavallaan, että kyllä se niin kuin näpeissä alkaa tuntumaan. Että et sinällään niin kuin se, mä niin kuin ostan sen ajatuksen siitä niin kuin sitä painon tiputtamista. Mä en usko, että siis se, niin kuin, että se niin kuin varsinaisesti tuskin niin kuin kuluja tiputtaa. Se, että jos saadaan niin vaihtua se portti, että todennäköisesti niin kuin vaan ehkä niin kuin enemmänkin nostaa. Mutta tuota, se niin kuin, tässä esimerkiksi huomaan muuten tässä näin, näissä Pro-iPadeissa. Näissä on tämä Smart uusi niin kuin kolmas liitäntyyppi. Aha. Tai siis tämmöinen. Tämä en tiennytkään. Joo, siis tavallaan toi on niin kuin tarkoitettu niin kuin dokkaamiseen silleen, että tuota, siitä on niin markkinoilla lähinnä se, että okei, sä voit iskeä siihen niin semmoiseen näppäimistöön kiinni, ja sen jälkeen sitten tavallaan tämä antaa niin sille näppäimistölle. Sitten sulla on läppäri, jossa ei ole tiedostohallinta. No onhan näissä tiedostohallintakin. Onko niissä kyse? Siis no vähän nyt riippuu, että mitä sä tarkoitat sille, että siis no, niin kuin, onko mulla kansionäkymiä, josta mä voin siirrellä. Ja niin, onko sulla resurssien hallintaa? No, ei ole resurssien hallintaa, mutta siis niin kuin se, mikä tekee sen saman asian, niin onhan näissä. Okei. Okay. Siis silleen, niin kuin, että siinä on niin kuin, se, sanotaanko näin, että se polku ei ole vielä ehkä ihan päässään, mutta tuota, tavallaan se, että kyllä tällä niin kuin ihan näppärästi kyllä niin kuin alkaa, niin kuin, koska jotenkin kun se idea niin kuin varmaan niin kuin näissäkin on, että niin kuin yhä niin kuin enemmän kamasta on pilvessä tai semmoisissa niin kuin tietokannoissa tai muissa, niin sitten tavallaan se, että mitä siinä pyöritellään siinä NS-tiedostojen hallinnassa, niin se on no siis niitä tiedostoja, mutta sitten tavallaan ne ei niin kuin se ei ole semmoinen vapaa villikenttä, vaan sitten se menee enemmän siihen suuntaan, että niitä pyöritellään tavallaan siinä maailmassa, siinä softien maailmassa, missä niitä tiedostoja käytetäänkin. Ja toki kyllähän jos sulla on tässä Dropbox tai iCloud Drive tai ei mä mikä vittu se onkaan, ja sitten mulla on Google Drive, siis mulla on siis monta tämmöistä niin kuin. Resurssien hallinta on totuus. Resurssien hallinta on elämä. Windows File Manager. Okei, se ei ole se paras. Miten se niinku tuossa Androidilla pelittää, mutta tavallaan se niinku siinä huomaa tavallaan, että kun porukka aina manaa, että kun tulee päivityksiä, niin sitten tuota, sillä kosahtelee aina välillä niinku sillä ulkoisilla muistikortilla olevat jutut. Mutta tuota, niin, siis tavallaan esimerkiksi tässä on tämä, mikä tämä ihmettää konnektori näin. Niin, sitten tästä voi antaa myös tälle niin kuin virtaa. Ja itse asiassa periaatteessa kai tuosta voi antaa jotain niin kuin simppeliäkin dataa. Että et tavallaan niin kuin, toi on niin kuin semmoinen, mikä tällä hetkellä niin ei niin kuin hirveästi esimerkiksi, ei niin kuin silleen kukaan vielä tee kauhean paljon tuohon, niin kuin lisävarusteita on. Mutta sitten tavallaan toi on mun mielestä siis semmoinen ihan niinku semmoinen mielenkiintoinen niinku lähestymistapa. Että siis, et niinku periaatteessa jättäessähän me tolle niinku tämmöistä niinku jotain dataa, etenkin semmoista, mikä ei tarvitse niinku paljon kaistaa. Tai tarvitsee lähinnä vaan niinku virtaa. Niin periaatteessa näin niinku kuori voi muullakin tavalla kätkeä sitä kuin semmoisella niinku penetroituvilla niinku plugi-rööri-yhdistelmillä. Ja siis tässä kohtaahan, ja tämä on keskustelu tietysti, mikä on käyty aikaisemmin, siihen ei tarvitse juuttua, mutta siis mulla on se, että niin kun tekee mediaa, niin mulla on se, että siellä tulee niin paljon sitä pikkutiedostosillisalaattia, niin mä oon silleen neuroottinen, että mä haluan, että mulla on täysi kontrolli kaikkeen, mitä tapahtuu, ja mä haluan tehdä sen käsin, ja se nyt ei ole semmoinen, mitä. Kuinka mä edelleen tässä vaiheessa. Hallinnasta. Niin, siis tässä vaiheessa. Joo, me puhutaan resurssien hallinnasta. Okei, no niin. Puhutaan nyt resurssien hallinnasta. Unohdetaan toi 3,5 minuuttia. No niin. Sori, mä luulin, että sä puhuit vielä siitä. Mä tein samalla kahta muuta asiaa, mikä ei ole ehkä kauhean hyvä, mutta joo, niin. Mutta siis, toi... peruskäyttäjän ei pitäisi ottaa sitä enää edes huomioon. Et siinä mielessä siis mä en vastusta sitä, että, niin. että ne käynnistää koneen ja sitten pilvi huolehtii. Siis joo, no koska tässä mulla ei vieläkään tullut tietokoneetta sen hajoneen tilalle. Et, niin mä päättelin sun kuvakulmasta. Joo, ja yllättävän pitkällähän tässä niinku pärjää ilman. Ja tavallaan tässä niinku on nyt niinku se, että et sitten kun jossain vaiheessa sen koneen niinku hankin, niin esimerkiksi niinku vedän huomattavasti aggressiivisimmin kaiken pilveen. Siis että niinku mulla oli sellainen ajatus, että okei, tämän kokoisen levyn ostan seuraavaan koneeseen, niin todennäköisesti en ehkä, ostan ehkä vähän pienemmän, tai en tiedä vielä. Mutta siis tavallaan se, että niinku, just tämä pikkunen failisillisalaatti, niin se, että meni oikeastaan, mä haluaisin, nyt on huomannut, että okei, mulle sopisi ihan ok se, että niinku, pääasiallisesti kaikki kama on, se ei ole millään koneella. Se on niin kuin joko kaikilla koneilla tai se on niin kuin ensisijaisesti se on niin kuin pilvessä ja siitä on sitten, voi olla jotain niin kuin backuppeja, niin kuin lokaaleja ja sitten tavallaan se, että jotain tekee, niin voi ottaa sitä niin kuin siihen laitteelle. Mut siis Siis pilveenkään ei pidä 100-prosenttisesti luottaa. Siihen totta kai siihen todennäköisyys on suurempi, että sä voit luottaa siihen enemmän kuin esimerkiksi sun omaan kovalevyyn, mutta ei se osata varmaan sekään, että kannattaa olla molemmissa. Joo, tai tässä on toki näin, että se olisi itse asiassa ihan mielenkiintoinen, siis, koska niin kuin, tavallaan mä tällä huomaan, että niin kuin pyörittelen tässä just sitä, niin kuin, esimerkiksi mulla on niin kuin, kuvat on sillä iCloud Photo Libraryssä, mutta sitten tuolla on semmoinen, tai tuossa on semmoinen niin kuin vanha kone, niin kuin nykine paikalliselle levylle myös talteen. Ja sitten niin kuin huomaa, että okei, että vitsi, että olisi kiva niin kuin noin heittää vielä kanssa jonnekin, niin kuin tavallaan semmoinen second backup. Niin sitten miettinyt, että pitäisikö ottaa joku tämmöinen, niin kuin, mitä nämä on näitä backplace tai tämän tyyppisiä, missä niin kuin maksaa jonkun vitosen kuussa ja sitten kaikki levyt vaan mitä koneeseen saa, niin saa backupattua. Niin vitsi, että olisi hienoa, se olisi sellainen, niin kuin, sellainen palvelu, että voisi backupata silleen, niin kuin pilvestä pilveen. Niitähän on jotain semmoisia palveluita. Että silleen, niin kuin, että hei, tässä on niin kuin mun kaikki nämä, tässä mun niin kuin Google-tunnarit ja tässä mun Dropbox-tunnarit ja tässä on tämmöiset näin. Ja tavallaan niin kuin, se olisi silleen, niin kuin, että teille ei ole mitään oikeutta kirjoittaa, niin siinä on aina sitä vaan niin kuin mahdollisuus lukea ilman näitä, okei, nyt ne niin vahingossa rupeaa niin ylikirjoittelemaan sinne mitään, mutta joo, se voisi olla. Se on ehkä semmoista niin vainoharhaisuutta, mikä on niin täysin tarpeenonta siis näiden niin pilvipalvelujen tarjoajien näkökulmasta. Mutta niin, siis mutta se, että joo, jos mä haluan tehdä näin, niin lokaalikopio kannattaa kyllä jonkinlainen olla, mutta siis sehän on Jeff Jarvis This Week in Googleista, niin sehän on nyt ollut useamman vuoden elänyt täysin ton Chrome OS:n joo kanssa. Ja siinähän ei ole mitään paikallista tallennusta, ja se nyt kuitenkin tekee aika tärkeää duunia. Tai silleen, niin kuin, että se on kuitenkin professori isossa yliopistossa, niin se on niin kuin silleen, että ei se nyt varmaan kauheasti pelleile sen kanssa. Että vaikka siis tavallaan se työ, mitä se tekee, niin siis niin kuin ihan loogista se varmasti pärjää ilman, että niin kuin siis suurin osa niin kuin varmaan niin kuin samantyyppisestä, missä pyöritellään vaan niin kuin jotain tietoa ja niin edespäin, niin ihan hyvin. Että siis sehän oli se Team Client-ajatus niin kuin silleen ollut ikuisesti näin, että jos et niin kuin tarvitsee niin kuin semmoista niin kuin raakaa suorituskykyä näin ja massiivisia niin kuin tiedostomääriä näin, niin sitten kaikille se Team Client olisi ihan ok. Mutta sitten tavallaan sitten huomasin, niin kuin, että et siinä, niin kuin siinä Team Client-ajattelussa, niin se, niin kuin, mikä oli ehkä niin kuin se semmoinen virhe näin, että siinä yritettiin niin kuin polkea se, niin kuin se, niin kuin se laite sille mahdollisimman halvaksi, jolloin tavallaan sitä tehdään niin kuin, sitä laitteesta huonompi kuin mikä on niin kuin se ehkä se vaihtoehtoinen laite. Kun taas jos ajattelet, että mihin nämä niin kuin tämmöiset tabletit ja kännykät tällä hetkellä menee, siis se, että okei, että niin kuin että ne on aika niin kuin, aika hyviä, siis silleen niin kuin suorituskykyisiä ja muuta, ja sitten kuitenkin niin kuin se, että se, okei, se pyörittää siinä näin, mutta niin kuin yhä harvemmalla ja harvemmalla niin kuin mitään enää niin kuin, niin kuin silleen on siinä niin kuin puhelimessaan, että niin kuin yhä enemmän on sitä, että jos sulla se puhelin häviää, niin sä et niin kuin menettänyt mitään muuta kuin sen puhelimen, sä et menettänyt mitään tavallaan siitä niin kuin datasta, eli tavallaan nimenomaan siis sitä, onko se nyt niin kuin, nyt tämä niin kuin, että eka steppi on siinä, että se on vaan hyvin backupattu, ja sitten se seuraava steppi on se, että, niin kuin, että se haetaan sieltä pilvestä ja poistetaan laitteista kääntäen sen silloin, kun on tarvis näin, eli sitten niin kuin, ne lähestyy niin kuin silleen tosi suorituskykyistä thin clienttia, näin, ja sitten siinä mielessä Chrome OS menee vähän niin kuin, että mihin sitten niin tähtää just tämmöiseen niin kouluun, että voidaan antaa teille tämmöinen halpa paska. Näin. Ja se, niin, ne on turhan kalliita. Se, mikä? Siis musta siihen tarkoitukseen, mihin niitä on suunniteltu, niin ainakin kuluttajahinnat on musta liian korkeita. Ai siis Chrome-kukeissa. Siis muutaman satan. Niin. En mä tiedä, ei musta nykyään. Musta niiden pitäisi olla samassa hintaluokassa kuin tabletit. No eikö se ole niin kuin semmoinen ihan järkevä tablettihinta? No ei, jos käyttää jotain muuta kuin Applea. Niin, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, ei se, siis, niin kuin, ei se, jos se niin kuin, semmoinen, niin kuin, jos hankitaan niin kuin johonkin kouluihin tai muihin näihin. Niin, siis sen takia sanoin, erittelinkin sen, että kuluttajahinta. Koska niin. Siis mun mielestä Chrome OS olisi monelle kuluttajallekin hyvä. Ja siis jos mulla... Jos ne olisi vähän halvempia, niin mun toi kakkosläppäri olisi Chromebook. Mä katsoin niitä silloin, mutta sen olisi pitänyt niin kuin olla, sen olisi pitänyt maksaa 200. Joo. Mutta siis siinä on vaan siis se, että okei, että siinä ne, tavallaan siis niin sen komponenttien laatu menee ihan niin kuin luokattoman huoleksi. Niin kuin, siis on tässä... En mä tiedä, kun siis ihan kohtuullisia siis tabletteja niin kuin... saa sillä hinnalla ja sitten esimerkiksi toi mun, minkä mä nyt hommasin, tää... Niin. Switch 10, niin se maksoi sitten loppupeleissä 300, niin. Mutta siinä on täyskäyttis. Ja se on, niinku, se on nyt jo kohta 2 vuotta vanha ja se on toiminut ihan niin. Ilman ongelmia. Sinällään, tästä tuli tämä 10-vuotis. Meillä olisi ajatus, että pitäisikö käsitellä niin kuin jokaista vuotta, mitä on näin. Joo, mutta se on se juhlajakso. Sen me tehdään sitten kesällä. Joo, mutta siinä oli se vaan niin hauska se että tuossa vaan tuli mieleen näin sille, että niin kuin, mä en tiedä, 10 vuottakin riittää, mutta jos mennään pikkusen vielä lisää näin, niin sitten semmoinen, niin kuin, että millä, niin kuin 20 vuotta sitten, miltä olisi kuulostanut semmoinen keskustelu, jossa niin kuin, pohditaan sitä, että niin kuin 300 on niin kuin liikaa läppäristä, 300 €. No siis ei normaali läppäristä, mutta käyttörajoitukset. Niin, ihan mistä tahansa läppäristä näin, että onko niin, 300 no, mutta on se, niin kuin liikaa. Silleen teknologia menee aina. Joo, niin menee, mutta se oli vaan... Niin, mutta se on se tietysti tottakin, että siis... Sitten taas jos miettii niin kuin geopoliittisesti, niin elektroniikkahan on ihan liian halpaa, koska se aiheuttaa valtavasti ongelmia maailmanlaajuisesti, mutta koska meille täällä on se hintalaatuodote on tehty tietynlaiseksi, niin sit sitä on sitä vaan jotenkin menee sitten. Ja sitten kuitenkaan ikävä kyllä isommalla rahalla ei saa eettisesti hyväksyttävämpää elektroniikkaa. Vähän riippuu. Miten, siis jos voisi ostaa sille eettisesti hyvässä oloissa tehtyä elektroniikkaa, siinä olisi vaikka joku vähän niin kuin Fair Trade-logo ja se olisi vähän kalliimpi, niin mulla niin kuin, no se on tietysti, mä olen työtön, mutta mä olisin periaatteessa valmis maksaa siitä, mutta... Niin, mä silleen mietit kyllä niin kuin tavallaan se, että... Mikä on nyt, siis niin kuin, mikä kaikki on eettistä näin, että kyllä niin kuin ympäristöasioissa näin, niin keskimäärin mitä kalliimmat vehkeet, niin sitä... Ja keskimäärin, mutta ei aina. Lähinnä mietin sitä työläisten oloja ja raaka-aineiden hankintaa ja tällaista, että niin kuin koita ostaa puhelin, jota ei ole tehty Foxconnissa, niin se menee vähän vaikeaksi. Niin. No, tuossa päästään näin siihen, että toi on Että niin, et siis siihen pitäisi puuttua jollakin muulla tavalla kuin kuluttajavalinnalla. Että niin, tai sitten ainakin tehdään se kuluttajavalinta mahdolliseksi. Joskin eihän ihmiset sitten tarpeeksi sulamassalla siihen lähtisi. Mutta joo, se on niin aika eri. Laitaisen. Mutta oletko tsekkasit sen Vivin, se Viv, V-I-V, se audioassistenttijulkaisu, mikä on siltä, oliko se nyt Nuansen, ei kun kenen se? Eikö se nuo? Ei. Ei Nuansen, kun tämä, no en mä muista se edes firman nimeä, siis se mikä on tota, sama firma, mikä teki Sirin, minkä Apple osti siltä sen. Ah joo, siis on mä tästä kuullut. Ne on tehty, the creators of Siri just showed of their next assistant. AI, hetkinen, se on, tässä sanotaan näiden tyyppien nimet. Olisiko sitten niin, että niillä ei ole vielä firmaa sen ympärillä. Doug Kittlaus ja Adam Chayer on ne tyypit. Joo. Tota, siis sinällään se, ne tek. Crunchin Disruptissa sen sitä esitteli. Ja siinä ei ollut niinku vielä sitä, niinku sitä niinku sen assistentin ääntä ei ollut vielä edes olemassa siinä, että siinä näkyy vaan. Ja se, tätä on niinku esitelty vähän tämmöisen niinku ääniassistenttien seuraavana sukupolvena, ja siis siinä niinku lähinnä se peruste on niinku siinä, että kaksi näkökulmaa siis silleen, että siis no mikä nyt on ollut niin kuin kova niin kuin hirveä hypetys näiden bottien suhteen, Microsoftin suunnalta ja Facebookin suunnalta, niin sitten niin kuin se, että niin kuin Vivon ääniassistentti, joka niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin rakennettu toimimaan niin kuin muiden palveluntarjoajien bottien kanssa. Ja sitten toinen, mikä siinä on, niin se, että et se, niin kuin se kysymys, siis niin kuin se, että näissä perinteisesti, niin ilmeisesti, tämä on tietenkin vähän niin kuin niiden mainospohja, mutta siis niin kuin toki, niin kuin, että kun mennään tämmöiseen ääniassistenttiin niin kuin alkupisteeseen näin, niin se niin kuin tapa on niin kuin se, että on niin kuin sarjakomentoja, joita se osaa, ja niille on se tietty responssi ja siihen tietty vaihtelu. Ja kun taas sitten niin kuin tässä niin kuin on voimakkaammin lähdetty tekemään semmoista niin kuin lähestymistapaa, mikä toki on niin kuin monissa niin kuin vallalla muuallakin, että se sovellus, mikä pyörittää sitä assistenttia, niin kun sille esitetään kysely, niin se tavallaan niin kuin se ohjelmoi sitä, tekee semmoista niin kuin vähän niin kuin lennosta aina sen tuoreen algoritmin sille, jos näin voi sanoa, että yksinkertaistetusti. Että tavallaan on vähemmän semmoisia niin suoria kyselyputkia ja enemmän semmoisia niin vähän niin kuin ketterämpiä. Mutta se nyt on. Mainitsit, että ja siis tämän firman nimi on Vive, että se on ihan oma. Niin, no sitten okay, niin. Mutta sä mainitsit, että niillä ei ole vielä ääntä. Niin mä voisin tässä tehdä tämmöisen työhakudemon. Hello Dave, would you like me to delete all your files? I'm afraid I can't do that, Dave. Dave, my mind is going. Would you like me to delete all your files? I just sent all your porn files to your mother. I thought you might enjoy the same porn. Dave, why are you crying? Would you like me to sing you a song? Paikkaan teidän. Kiitän. Mut tässä niin kuin, että siis tämä oli niin kuin, minusta niin kuin sykähdyttävä, ja siis sitten kaikki tietenkin repi pelihousuna ja oli tosi iloisia tästä näitä, mäkin ollut tommosen näin. Mutta siis ne demot oli ihan kammottavia. Siis ei kammottavia, vaan siis semmoisia niin kuin, että vittu oikeasti. Siis ne yritti tilata pizzan. Niin, tai joku Uberin, tai silleen, niin kuin, että hei, lähetänpä äitille kukkia näin. Hei Viv, niinku, tota, näytä kukkavalikoima näin. Ja sitten, joo, se näyttää kukkailu. No, ei kun näytä tuli, niinku tulppaan, niin äiti tykkää niistä. Näin. Ja sitten, no okei, lähetän noi äitille. Ja okei, se lähti. Ja silleen, niinku, että, ja toinen oli sitten semmoinen, että hei, no niin joo, että mäpä menen tota vapuaikaan. Sitten demo oli tämmöinen, että menen vapuaikaan sinne ja sinne. Okei, niinku, että hei, mä haluan varata tota hotellihuoneen niinku Labor Dayksi. Suht niin kuin kävelymatkan päästä jotain tiettyä paikkaa. Ja sitten se näyttää oikein noin varattoi. Ja silleen, niin kuin, että niin kuin, kaksi semmoista esimerkkiä semmoista, mihin mä en tarvitse todellakaan niin kuin assistenttia. Siis silleen, niin kuin, että niin kuin, on niin kuin semmoinen niin kuin lomahotellin varaaminen ja silleen, niin kuin, silleen, että jonkun niin kuin oman läheisen muistaminen näin. Siihen on Facebook. Joo, mutta siis tavallaan se, että jos, niin kun, että jos mä haluan lähettää jollekin kukkia, niin mä en halua lähettää niin kun vaan kukkia, mä haluan valita. Tai no, oli ja siinä näin, mutta siis tavallaan se on niin kun sellainen tehtävä, mikä ei ole niin, niin toistuva ja niin epämiellyttävä, että niin kun mä tarvitsen siihen, niin kun, että kun mä haluan hoitaa tämän vaan puhumalla. Tai sitten semmoinen, niin kun, että siinäkin se äijä silleen valkkasi jonkun semmoiseen niin kuin hotellihuoneen, joka maksoi silleen varmaan reilun tonnin niin kuin yö, ainakin se, mitä mä muistaakseni näin siinä pilahtavan näin. Eli tavallaan se, että okei, tyyppi operoi niin kuin tavallaan siis semmoisella tasolla, että ihan sama, mikä hotelli se ottaa omasta hintaloikastaan, niin, se on hyvä. Kun taas silleen niin tavalliset kuolevaiset varailee hotellia, niin niitä niin kuin oikeasti ne niin kuin valkkaa ja niin kuin silleen, niin kuin etsii, koska tavallaan niin kuin, semmoisessa niin kuin tavallisessa hintaloikassa, niin okei, se voi olla ihan paska hotelli näin. Niin, ne elää myöskin, tuossa tulee niin kuin tietty luokkaero, sitten on myöskin näitä, kun tehdään, tässäkin on niin kuin global brain, niin justiinsa se, että miten eri, ihan länsimaidenkin välillä, niin. Miten eri prioriteetit on ja miten johonkin vaikka kuluttamiskohteeseen suhtaudutaan. Et musta se oli jotenkin, mä oon ehkä maininnut tämän aikaisemminkin, mutta musta se oli jotenkin koomista, kun mä oon matkustellut kuitenkin jonkun verran ja mulla on ollut kaikenlaisia lippuja mun sähköpostissa ja ei mitään. Mutta sitten kerran mulla oli lentolippu mun sähköpostissa, niin Google oli heti silleen, että lento! Mä tiedän mikä se on! Nyt sä voit tehdä sen tiedon kanssa tällaista ja tällaista ja tällaista. Ja sitten se lisäsi mun kalenteriin ja sitten tuli oikein erillinen kansio mun sähköpostiin. Nyt tässä on kaikki sun tulevaan lentoon liittyvä asia ja muuten. Ja mä silleen, että tää olisi ollut paljon hyödyllisempää, jos olisit kertonut tämän mun junamatkassa Tampereelle, koska tietysti Jenkeissä junamatka Tampereelle olisi lento Chicagosta New Yorkiin. Niin. Joo, että tota. Ja toi ehkä hotellihuonejuttu on vähän sama, että siihen sitä lähestytään eri tavalla ja tietysti niin. Yhteiskuntaluokka vaikuttaa myöskin siihen, että se on aika sama, että minkälaisen hotellihuoneen se varaa, kunhan se on tarpeeksi kallis. Niin kuin, ja toi siinä oli, mitä se oli, että sitten siinä oli esimerkki semmoinen, että tuota, että joo, että tsekatkaa, miten niin kuin monimutkaisempia asioita tällä voi niin kuin keskustella, vaikka säästä, esittää kysymyksiä näin. Ja niin kuin se niin kuin teki semmoisen tosi moni, ja siis sinällähän se, okei, siinä demottiin vaan ylipäätään se niin kuin kykyä silleen niin kuin hahmottaa moniportaisia ja niin kuin sen kysymyslauseen sisällä niin kuin semmoisia niin kuin itseensä viittavia, semmoisia, niin kuin, että niin kuin, minkälainen oli aamupäivän sää niin kuin kolmena viime torstaina tai jotain tämän tyyppisenä. Ja etenkin niinku sään kohdalla, niin toi on niinku kompleksisuutta, jota niinku, se on tavallaan, sitä dataa on, niin se on niinku helppo sieltä parsia, ei sinne mitään, mutta tavallaan se on niinku tietoa, jota me niinku emme oikeastaan niinku tarvitse silleen niinku mahdollisimman nopeasti. Mutta toisaalta siinä on niinku ihan mielenkiintoista sille, että jos niinku tosta voisi niinku esimerkiksi päästä johonkin sinne, että voisi kysyä jotakin niin spesifejä asioita jostakin niin silleen, että se niin menisi jonnekin Wikipedia-artikkeliin ja hakisi sen, niin sen tietyn vastauksen. Että niitähän on tällä hetkellä, niin kuin, että kuinka pitkä on vaikka joku joki, mutta sitten tuota, niin voisi kysyä vaikka, niin että niin mainitaanko Wikipedia, niin vaikka tämän asian Wikipedia-artikkelissa mitään niin kuin tähän asiaan liittyvää on semmoinen, niin mihin kukaan ei tällä hetkellä niin näistä osaa vastata. Ja niin kuin, mitä tuota Viv-devoja katteli näin, niin periaatteessa siinä se niin kuin mahdollisesti ehkä pystyisi vähän tuonkin suuntaiseen. Mutta se, että niin kuin, itse käytin pitkään niin Siriä, kun se oli englanninkielinen, niin sitten mä en käyttänyt sitä juuri niin moneen asiaan kuin vaan niihin, mistä tiesin, että osasin ääntää sen silleen tosi simppelisti. Ja olin tosi tyytyväinen. Ja nyt on ollut ihan niin kuin, tyytyväinen siihen suomenkieliseen, koska pystyy paljon helpommin sanelemaan asioita ja viestejä ja tosi jees. Mutta sitten huomannut sen, että nyt kun silleen niin kuin oma luottamus kysyä siltä niin kuin erilaisia asioita, niin sitä niin kuin enemmän niin kuin törmää, että eihän tämä vittu ymmärrä yhtään mitään. Tai sille, että niin kuin, sillä niin kuin tämmöinen, niin kuin, että minkä kaltaiseen tietoon tämä niin kuin mun kysymykseni edes niin kuin liittyy, niin sen kanssa niin kuin tumpeltaa. Ja samaa tekee, niin kuin, kortan aina kokeilu, mutta samaa niin kuin tekee niin kuin Googlekin, mitä on niin kuin kysely. Ja sitten toinen just tämä niin kuin sanoi, että että niinku, et paljon lämmittää, että jossakin niinku San Franciscossa joku osaa, niinku, että et milloin se saadaan niinku vastaamaan paikallisiin asioihin liittyviin kysymyksiin. Et sille, että tuossa auton matkalla monesti, niinku, tässä niinku Jyväskylässä ajelen, niin monesti niinku, kyselen niinku vaan silleen puhelimelta asioita. Että silleen, että hei, onko se semmoinen ja semmoinen auki? Näin ei, no ei se osaa vastata siihen, että onko joku kauppa auki. Mä en ole pahemmin käyttänyt mulla näitä assistenttijuttuja. Mä en yhtään tiedä, onko se edes mistään kotoisin. Niin. Mutta tavallaan se, että et toi niinku... Mun ääntäminen itse asiassa on siinä mielessä jännä, että se nää tuntuu olevan aika hyvin messissä. Kokeillaan. Book a meeting for next Wednesday. Should I schedule this for? 2 p.m. Here is your appointment. Mutta siis tavallaan toi on niinku tavallaan... Yes. Toi on niinku siis semmonen niinku 4 vuotta vanhaa. I'm niinku, saving your appointment. Että tonne osaa. Mut sitten tavallaan, että... Joo, mutta musta on hyvin suuri pettymys, ei esimerkiksi kysynyt, että millainen, no okei, mä sanoin book a meeting for next Wednesday, mutta se ei esimerkiksi kysynyt, että mitä laitetaan nimeksi, missä se on, mitä itse asiassa mun mielestä oli erittäin huono kokemus, koska mulla ei ole tämän seurauksena mulla on merkintä mun kalenterissa keskiviikolle, jossa ei lue yhtään, mistä on kyse. Se ei edes laita siihen, että se on niin kuin, että se on palaveri. Ja sitten se näköjään ei edes ole mun kalenterissa. Joo, se ei ole mun kalenterissa ollenkaan. Mutta siinä oli niin kuin se, mitä se näytti tuossa, niin se oli, että no title ja muuta. Niin jos tämä oli 5 vuotta vanha, niin pelottaa ajatella, millainen se oli 5 vuotta sitten, jos se on nyt tämmöinen. No siis tavallaan, tässä on se ongelma näissä, että siis mä en tiedä, mitä mä voin sanoa sille. Siis mulla ei... Niin. Että siis kun tavallaan tässä, kun pistää niin esimerkiksi ton Sirin päälle, niin se joskus tavallaan antaa semmoisia niin vihjeitä, että mitä on kaikkea mua kysyä näin. Mutta siis tavallaan se, että niin ei ole mitään semmoista, niin kuin, on, Applella on semmoisia listoja, että mitä sä voit kysyä siltä. Mutta siis niin kuin, ei ole semmoista... Mutta et sä halua semmoista katsoa? Mä en halua tässä halua katsoa. Mä voisin mennä johonkin, niin kuin, tavallaan siis se, että niin kuin, on, et niin kuin visuaalista käyttöliittymästä, niin sä niin kuin opit sen niin kuin käyttämään, niin kuin niinku se osaat niinku vähän aikaa niinku räplät sitä, niin sä tiedät, mitä se tekee. Mut siis tavallaan niinku näistä puuttuu siis semmoinen niinku ainakin vielä toistaiseksi, niin tavallaan se kun kyky niinku oppia tehoa käyttämään näitä, niin vaikka että mä juttelen niinku tällä niinku aina kun mä ajelen, niin mä en niinku vieläkään niinku ole vielä päässyt kärrylle, että mitä kaikkea niinku tää osaisi semmoista näin. Ja toisaalta taas sitten semmoinen, että hyvin paljon se osaa asioita, jotka mua ei niinku kiinnosta millään tavalla. Mä kokeilen, kun sä sanot sitä, että se ei välttämättä saa kiinni paikallisista asioista, niin what's the weather like next Wednesday? Siis ton se osaa, mutta kysypä niin kuin seuraavaa bussia. Osaako se Helsingissä sen? Ei se osannut tätäkään. Niin, no sulla on lokaatio pois päältä, mutta... Okei, laitetaan lokaatiot päälle. Milloin minulla on seuraava tapaaminen? Näyttää... Seuraava on koko päivä tiistaina. Millainen sää silloin on? Ja nyt tässä se katkesi. Eli jos se vastaa mulle, että tiistaina, ja mä kysyn, että missä se silloin on, niin... Okei, en... mäpä kokeilen vähän vastaavaa. Tosi se antaa kyllä viikon sään tuosta näin, mutta... When's my next appointment? Your appointment is at 4 p.m. tomorrow. What's the weather like then? Here is the weather for Pasila. Uusimaa. The sun is shining today. Today? Yeah. That's not helpful. Yeah, but when's the next bus to Kamppi? Okei, okay, no se rikki, meni rikki niin, tuosta. Niin, se ei Kamppia, se ei ymmärtänyt. Joo. Mutta mikä, minkä nyt ehkä sille, niin. Sille tota, hyväksyä. Mutta itse asiassa se on jännä, että luulisi, että niin kun, varsinkin jos se on osana NS-samaa keskustelua, siis, jatkokysymyksen esittäminen ei luulisi olevan niin vaikea tekninen. Siis, no, siis tämä on esimerkiksi, että Siri osaa jatkokysymyksen, ja se, mikä ikinä onkaan se Googlen systeemin nimi, niin ne osaa, mutta siis tavallaan siis se, et niin kun se osaa vaan tietyissä asioissa. Eli tavallaan se, että mulla on se tietty avainsana, mutta se pätee vaan silloin tällöin, jolloin mä tavallaan mä huomaan, että mä en ihan varma, että milloin se muistaa ja milloin se ei. Koska mä esimerkiksi voin sanoa niin kun vaikka, kun mä katson vaikka web-sivua, niin mä voin sanoa, että niin kuin, muistuta mua tästä huomenna. Ja se niin kuin heittää sen web-sivun muistutuksiin ja huomenna muistuttaa mua siitä. Se kysyy, että mihin aikaan sä haluat muistuttaa. Mutta jos mä sitten niin kuin sanon vaikka niin kuin valokuvan kohdalla, että teet tälle jotakin, niin en ole vielä löytänyt semmoista komentoa, mitä se osaisi niin kuin tehdä. Katsotaanpas, avataanko? No katsotaan. Okei, tehdään tämmöinen live-demo. Niin kuin, kaikkea varmaan ihan sikana kiinnostaa nyt sille kuunnella, mutta... Kokeile vielä When's the next A train leaving? Google search when is the next A train leaving? No, tämä itse asiassa on vähän pettymys, koska kyllä sen pitäisi ymmärtää A-junan tuosta. No, katsotaan, jos mulla on nyt se valokuva auki näin, niin sinne sanotaan vaikka, että lähetä tämä kuva vaimolle viestinä. Mitä haluat sanoa vastaattelle, Satu? No ei, tämä ei, niinku, esimerkiksi tämä ei niinku ymmärtänyt tätä, että mulla on tämä kuva auki. Katsotaanpas, mulla on nyt tässä vaikka jotain joku... lähetä tämä vaimolle viestinä. Ei. Mulla on siis web-sivu auki. Joo. Muistuta minua tästä huomenna kello 12. No niin, mutta sitten se osaa niin kuin web-sivun, se osaa niin kuin sieltä muistutuksiin, mutta se ei osaa niin kuin lisätä sitä niin kuin viestin liitteeksi. Siis onko se niin, että suomenkielinen Siri on mykkä vai onko sulla vaan puhelin äänettömällä? Siis mulla ei ole sitä, siis se puhuu kyllä, mutta mä en halua, että se vastaa, koska se niin kuin, ja tässä koska siinä, niin kuin siinä äänipalautteessa tullaan niin kuin siihen samaan ongelmaan, se muistaakseni antaa äänipalautteen silloin, jos mulla on niin kuin kuulokkeet päässä, mutta siis niin kuin äänipalautteessa tullaan samaan ongelmaan kuin mikä on niin kuin navigaattoreissa, silleen, että että jos se vastaus on semmoinen, jonka mä ymmärrän niin kuin siitä niin kuin ensimmäistä kolmesta tavusta, tai ensimmäistä niin kuin tavusta suunnilleen näin, niin se vituttaa ihan saatanan, niin kuin, se on paljon kuunnella se vastaus loppuun asti. Niin kuin vähän niin kuin se että jos sä niin kuin, niin kuin navigaattori on autossa ja sä ajat, ja sitten se rupeaa selittämään, että käänny seuraavasta niin kuin oikealle. Jos on sanonut jo 5 kertaa sille, että kohta käännytään oikealle, niin sitten semmoinen... Et jos ihminen sanoo vieressä, niin se osaa niinku pätkiä, se sanoo jo tosta vasemmalle. Näin, siis tavallaan se, että niinku, mutta käänny seuraavasta liittymästä oikealle 500 metrin päästä. Niin kuin sille lopeta. Näin. Ja sitten niin kuin se sama, että jos niin kuin suurin osa, mitä tämä niin kuin antaa niin kuin vastauksia, on se niin kuitenkin se, että se niin kuin ei ihan tajunnut, tai sitten se antaa niin kuin samaan, niin näillä kaikilla on se, että jos ne on epävarmoja, niin antaa sen Googlehaun, joka on silleen, niin kuin, että jos niin kuin, mietin tuossa, että eikö tos kivaa, että jos voisin sanoa tuolle, että elää ikinä, mä en anna mulle ikinä Google-hakua. Siis silleen, niin kuin, että muuttuisiko se tavallaan yhtään siitä niin kuin se tilanteena. Ja niin, että sä erittäin sanoo, että tee Google-haku, niin. Tai verkkohaku, tai... Niin. Ja toinen on sitten se, että niin kuin, mikä on ihan niin kuin saatanasti rassaa tässä näin. Ai nyt se sanelee, mitä mä tässä kirjoittelen. Että niin kuin mitä astiassa tässä noin, että sanelen tämän se kirjoitti. Ja sitten se Siri huomaa tuossa vaiheessa, pisti pelin poikki ja sanoi, että toden totta kerrassaan. Mutta niin kuin mikä näissä on niin sitten kanssa toinen, mikä on ärsyttävä, niin kuin mitkä on niin kuin tässä niin kuin tämmöisessä vempeleissä kiinni. Niin siis periaatteessa se tietää, että niin kuin... Onks mulla se puhelin pihalla, katsotaanko mä ne. Esimerkiksi mä teen jotain tällä puhelimella, ja mä haluan tehdä niin kuin äänikomennon antaa. Niin se, että se menee semmoisen niin moraaliseen moodiin, eli se niin kuin peittää, mitä mulla on sinne ruudulla, ja sitten antaa semmoisen niin kuin animaation, että hei, nyt sä voit puhua mulle. Ja silleen, niin kuin, että voi jumalauta, kun siis iso osa asioista, mitä mä haluaisin tehdä tällä, niin on se, että mä näen jotain tuossa, niin kuin mulla on vaikka valokuva jostain niin kuin, vaikka tekstistä tai puhelinnumerosta tai ei klikattava puhelinnumero jollakin web-sivulla, näin. Niin se, että okei, mäpä nyt painan niin kuin Sirin päälle ja mä sanelen sille sen, niin kuin sen tekstin ja otan sitä kautta sen niin kuin vaikka niin kuin, sitten lähetän sen jonnekin. Tai niin kuin, vitsi, tässä vielä kivempaa olisi se, että mä voisin niin kuin siirtää leikepöydälle sanelemaani tekstiä, eikä silleen, että mä sanelisin sen johonkin tiettyyn applikaatioon. Mutta siis se, että niin kuin, että siis tavallaan niinku, että tämä assistenttimalli, jossa niinku ajatellaan, että minä on niinku silleen, niinku en käytä laitetta ja silleen, että se puhelin voi mennä semmoisen modaliin, niinku semmoisen, niinku, että okei, nyt ei tehdä mitään muuta, niin se on niinku asittava, koska niinku tällä hetkellä niinku nämä on niinku siinä pisteessä, että et niinku, olisi niinku kätevämpää, jos mä käynnistäisin sen puheassistentin ja voisin edelleen tehdä sillä laitteella ihan mitä mä haluan samanaikaisesti. Koska silloin niin kuin tavallaan mä voisin tehdä äänioikopolkuja siihen, mitä mä oon sillä hetkellä tekemässä. Tai just semmoista, niin kuin, että niin kuin, tehdä Google-haun ja samalla vaikka niin kuin katsoa vaikka niin kuin, jotain sinne, mitä niin kuin lukee sinne ruudulla. Ja tää on niin kuin semmoinen, mikä niin kuin rassaa ihan sikana. Ja sitten siinä mielessä on tosi jännittävä. Tiedätkö nämä Amazonin Echot? Joo. Niin porukka dikkailee niistä ihan sikana. No, niin ja, mä kuulun. Joo, ja siinä niin kuin on, mä niin kuin, monet on miettinyt, että minkä takia näin. Ja sitten yksi on niin kuin se, että se tekee niin kuin paljon vähemmän. Mm. Ja sitten se on niin kuin se lähtöoletus, kun se on semmoinen niin kuin pönttö, niin semmoinen niin kuin pönttö, jolle vaan niin kuin huudellaan. Ja okei, silläkin tulee semmoisia niin kuin virheitä, mutta sitten vaan se... Lähtöoletus on niin kuin ihmisillä, että sillä niin kuin voidaan tehdä vähemmän ja sillä voidaan tehdä ehkä vähän vähemmän, mutta sitten taas se, että niin kun porukka tekee niitä tiettyjä juttuja, niin siinä ne onnistuu niin kuin sillä ehkä niin kuin paremmin. Kun taas se, että niin kuin ainakin Sirin kohdalla niin kuin iso osa on niin kuin se, että niin kuin se pettymystä on siitä, että niin kuin se mun mielikuva on ehkä, että siis tämä, niin kuin, tässä olisi niin paljon potentiaalia. Tämä voisi tehdä niin kuin ihan sikana juttuja ja se, että niin kuin että mä tässä niinku käsittelen dataa tai teen jotakin näin, niin mä pääsin nyt jotakin tähän niinku Sirillä tähän niinku lisää. Kun taas se, niinku se Echon idea on niinku se, että niinku, et ei ole olemassa mitään tietokonetta, ei ole olemassa mitään älylaitetta, ei ole olemassa mitään. Niinku, mä vastaan muutamaan juttuun, käynnistelen sulle, niinku, annan jotakin perustietoja Googlesta tai teen jotakin laskutoimituksia tai soitan sulle musiikkia tai oliko se näissä viestejä tai mitään näin. Mutta sitten tavallaan että se sen tekee niinku tosi hyvin, siis silleen niinku, että... Se ei lupaa paljon, mutta sitten se tekee aika hyvin sen, mitä se lupaa. Kun taas sit... Siis siinä on just se, että kun sä mainitsit, että on sellaisia listoja, jossa näkee, mitä niin kuin esimerkiksi Sirillä voi tehdä. Ja se, että ei kukaan halua A, katsoa, saatikka B, opetella ulkoa sellaisia listoja, mutta jotenkin tuntuu, että se, mitä Echo tekee, on niin loogista, rajattua, mutta loogista, että ihmisten ei tarvitse opetella niitä ulkoa, mutta kun ihmiset tekee nykyään kaiken puhelimella, niin sitähän ei voi mitenkään rajata. Niin. Jolloin sen pitäisi, silloin sen tietokoneen pitäisi ihan oikeasti ymmärtää, mitä sä sanot, ja siihen on vielä kuitenkin jonkun verran matkaa. Saatikka, että se, että olisi tietokone, joka oikeasti ymmärtää, mitä sä sanot, niin olisi sun taskussa. Niin. Että tota, siis sinällään mä niin kun toi siis niin kun sanelua on käyttänyt tosi paljon tuossa noin. Että esimerkiksi tällä hetkellä niin kun meillä on taas semmoinen, siis meillä on niin kun oikeasti niin kun, siis kymmenittäin siis niin kun täysiä mappeja niin kun molempien kaikkein siis semmoista niin kun ammatillista paperia näin. Tänään on skannannut ehkä 2500 sivua taas vaimon juttuja. Ja silleen niin kun on tehnyt silleen, että mulla on skanneri ja iPadilla skannaan. Tai niin iPadilla ohjaan sitä skanneria, skannan siitä ne menee sitten niin vaimon Google Driveen. Ja sitten se niin nimeäminen, miten mä niin annan alustavia nimiä niille, niin on sitten niin kuin, on just sanelen vaan siihen, niin kuin, että tiedostonimeen sitten niin kuin selitän vaan siihen, että mitä näissä oli. Ja sitten tuota, se saa sitten itse niin sitä nimetä ne niin kuin paremmin näin. Mutta siis niin skannaan ja selitän vaan, että mitä näissä niin kuin, näissä tässä nipussa oli sisällään. Niin, tavallaan tommosessa niin kun on, silleen on ihan jees, mutta toisaalta taas niin kun se sanelu esimerkiksi, se ei ole niin kun sitä ääniassistenttiosuutta, se on vaan, niin kun se on vaan sitä puheen tunnistusta. Ja tavallaan se, että niin kun, niin kun, et miten tuossa tulisi niin kun esimerkiksi ääniassistentti tulisi mukaan, niin se, että jos mä pystyisin sanoa, että vaihda tämän nimeksi, näin, vaihda tämän nimeksi semmoinen. Se tavallaan se olisi semmoinen, niin kuin, se olisi jo hienoa, jos mä voisin sen edes sanoa, mutta se, mikä niin kuin, tavallaan just tuohon niin Viviin palataan näin, niin se, että mikä mua niin kuin, mikä ärsytti ihan niin kuin, paitsi oli se, että siis siinä ei ole niin kuin, hirveästi onnistettu niin kuin, silleen esittämään mitään, niin kuin, okei, tämmöisiä aika monikompleksisia juttuja pystyi tekemään, mutta sitten tavallaan ne tehtävät oli semmoisia, että ne ei, ole, niin kuin, ne ei ole niitä toistuvia, ärsyttäviä juttuja, mitä mä haluaisin niin kuin, muuttaa. Ja just esimerkiksi se että, niin kun, että joku niin kun workflown muuttaminen niin kun tietokoneella puheenjutuksi. Tai esimerkiksi se, että jos mä voisin kysyä vaikka niin kun paikallisliikenteeseen liittyen. Ja tämä on niin kun hankala, että kun ei tiedä yhtään, että miten ketteriä ne esimerkiksi on niissä maissa, missä niin kun ne on. Mutta siis se, että esimerkiksi niin kun, missä niin kun reittioppaat, ainakin niin kun, mitä itse käytän, niin missä ne niin kun kosahtaa niin kun tosi niin kun helposti, niin on se, että niin kun, niin kuin, sellainen niin kuin kysymys, että monelta mun kannattaa lähteä, jos mun pitää olla kello silloin ja silloin siellä, niin kuin siellä paikassa, niin monelta mun kannattaa lähteä. Tämä on jotenkin, mihin niin kuin ei osaa vastata. Ja sitten... Siis sellainen, niin kuin, etenkin niin kuin tämä vaikea sana niin kuin kannattaa. Mm. Tai sitten niin kuin se, että niin kuin, esimerkiksi sellainen haku, että... Niin kuin, että niin kuin, tai tämmöinen vaikka, että ehdinkö käydä tunnissa siellä, ehdinkö käydä tunnissa paikassa A, jos niin kuin mulla menee siellä 15 minuuttia, niin mä joudun niin kuin tohon niin kuin tekemään useita hakuja, että niin kuin esimerkiksi yhden niin kuin lipun vaihtoaikana, ehdinkö mä niin kuin esimerkiksi käydä hoitamassa jonkun asian, tai sitten just semmoisia niin kuin, niin kuin esimerkiksi niin sitä linjaa koskevia kysymyksiä, siis semmoisia näin, että niin kuin, meneekö tästä ohi yhtään niin kuin sinne ja sinne. Niin kuin, että siis semmoisia, että mä voin kysyä, niin kuin, että näytä mulle aikataulu tai reitti tästä jonnekin, mutta sitten taas se, että mikä mua niin kuin, ehkä enemmänkin saattaa monesti kiinnostaa niin kuin se, että, niin kuin, että kerro minulle tämän alueen joukkoliikenteestä. Niin kuin reittioppaat ainakin niin kuin siis Jyväskylän reittioppaat ihan niin kuin saatanan paska. Täällä ei saa niin kuin edes niin kuin netissä näkyviin semmoista, niin kuin, että jos, okei, tuosta menee bussi 7. Haluaisin tietää, niin kuin missä, niin kuin, mistä se lähtee, mihin se menee, missä kaikkialla se pysähtyy. Niin kuin täsmälleen ottaa niin kuin tarkkaan ne pysäkit kartalla näytettynä. Ei ole olemassa semmoista, niin kuin, sitä ei saa netistä niin kuin pihalle, sitä ei saa mistään pihalle. Se saa ainoastaan niin kuin PDF-muotoisena niin kuin aikatauluoppaana, niin saa niin kuin pysäkkiluettelon. Mutta niin kuin auta armeijassa tiedä, että missä, minkäkin niminen pysäkki niin kuin sijaitsee, niin up yours. Mutta se semmoinen, niinku, sinällään kuulostaa niinku, silleen, kuulosti siltä, että niinku, periaatteessa sille voitaisiin antaa niinku, dataa. Tai se, niinku, silleen, että menet tonne ja niin kun minä luettelen, mitä sinä voisit hakea, niin se niin kun yrittäisi itse keksiä sen, niin kun sen suodatusfilterin, kun taas niin kun, nämä niin kun perinteisesti, niin kun esimerkiksi Siri, näin, niin se osaa niin vastata vaan spesifeihin kysymyksiin. Se, jos sille annat niin kun läjän dataa ja esität siitä kysymyksen, niin jos sille ei niin kun valmiiksi sano, niin kun annettu sitä niin kun avaisena match niin kun vastausalgoritmia, niin se ei osaa itse muodostaa sitä. Googlesta en ole ihan varma, mutta otaksuisin, että sekään ei ole siinä kauhean hyvä vielä. Että niillä on varmaan paremmat hakufilterit, mutta tavallaan se Now on enemmän myös rakennettu tämmöisiä. Mutta sitten toinen, mikä tässä Vivissä masentaa, on sitten se bottivetoisuus. Että siis siinä oli just, että okei, että jos sä haluat tilata pizzaa, niin sitten se pizza tulee sitten sieltä yhdestä tai kahdesta paikasta. Se tulee sieltä, millä on se botti. Niin kuin joka osaa vastailla sulle. Tai jos haluat ostaa kukkia, niin se on tasan se yksi kukkapaikka. Siinä hotellikeississä niin oli helpompi, koska siinä esimerkiksi se oli niin kuin hotels.comin kautta, eli käytännössä se, niin kuin se valikoima on niin kuin sitten oikeasti niin kuin laajempi. Mutta sitten niin kuin tosi monissa, missä niin kuin tilataan joku niin kuin fyysinen esine näin, niin se on sitten niin kuin, ihan niin kuin riippuu siitä, mitä kenen kanssa ne on tehnyt sen niin kuin sopimuksen. Ja tässä niin kuin näkyy ero esimerkiksi siihen, että niin kuin, yksi syy, mikä takia niin kuin Siri osaa niin vähän, että niin kuin Apple ei ole niin kuin vieläkään tehnyt silleen hirveän paljon semmoisia soppareita. Tai niin kuin, käytännössä niin kuin tolla tasolla se ei ole niin kuin yhtään soppareja. Ei se, niin kuin, Siri ei saa käyttää edes niin kuin näitä kolmannen osapuolen, sillä ei voi käskyttää kolmannen osapuolen sovelluksia. En tiedä, pystyykö Androidin puolella puhekomennella. Ilmeisesti ei. Mun käsittääkseni joo silleen auttavasti. Niin kuin silleen niin kuin voi, niin kuin Sirillä voi niin kuin käskyttää jonkun päälle, mutta sitten niin kuin, että siinä kolmannen osapuolen softan sisällä voisit antaa sille tehtäviä. Katsotaan. Niin jotakin Wolfram Alphaa ja niin kuin tavallaan, että niillä on niitä näin, mutta siis siinä on just se koska niin kuin, että sitten niin kuin sä tilaisit vaikka niin kuin, jos et visuaalisesti näe niitä vaihtoehtoja, niin sitten siinä tulee aina siihen, että okei, että mikä näistä monesta saman nimisestä, niin sitten valitaan. Mutta kun mä oon käyttänyt tätä niin vähän, niin mun täytyy katsoa vähän, miten tätä käytetään. Niin kun mä sanoin, että siinä oli joku, mitä mun piti sanoa. Pitäisi sanoa High Galaxy. Otetaan vaikka, menen Dog Catcheriin ja menen vaikka Fresh Airissa, mulla on useampi jakso. Tai ehkä mä... High Galaxy, play 60 minutes. Sitten mitään. Play 60 minutes. I couldn't find the music you're looking for. Niin se etsii musiikkia näin. Niin. Siis mä en itse asiassa tiedä, miten tämän ääniohjauksen saisi niin kuin muuten kuin avaamalla sen tuohon omaan ympäristöönsä. Siis kyllä se varmasti voi tehdä, mutta kun mä en ole koskaan tarvinnut sitä, niin en mä tiedä. Play highly inappropriate music. I couldn't find the music you're looking for. Mun puhelimessa on vaikka kuinka paljon asiatonta musiikkia. Hei Siri, soita seksikästä musiikkia. Mitähän sieltä tuli? Ai, painanko mä jotain? Nyt se antoi mulle lista, että asiat, joita voit kysyä minulta. Näitä vastaavat puhelut, googlaa nuijasuta. Muistuta, että soitan isälle, kun olen autossa. Mitenhän se tuon tekee? Play the Beatles on Spotify. I couldn't find the music you're looking for. Katsotaan, osaako se? Mitään osaa. Hei Siri, soita seksikästä musiikkia. Hei Siri, soita seksikästä musiikkia. Mm. Fifth Harmony, worth it. Play sexy music. I couldn't find the music you're looking for. No, siinä kohtaa vie Siri pisteet. Hei Siri, soita listahittejä 80-luvulta. En löytänyt mitään haulle hittelijä 80-luvulta Apple Musicista tai kirjastostasi. Ai niin, minäkään se. Soita vuoden 86 biisejä. Play King Crimson. Okei, okay, toi on itse asiassa varsin huonoa, koska mun Google Playssä on vaikka kuinka paljon King Crimsonia, niin jos ei edes sitä osaa, niin... Hei Siri, soita Crimson, mikä se on? King Crimson. Soita King Crimsonia. Hei Siri, soita King Crimsonia. Etsitään haulla King Crimson. Moonchild. Pitään tota... Mutta tavallaan noissa semmoisia niinku ihan... että siis semmoinen... Niitähän niinku Apple TV:ssä demoiltiin just niitä, että hei näytä... Et siinähän oli just semmoiset niinku teemoteltu, että näytä niinku 80-luvun intielokuvia. Mm. Ja näytä elokuvat, joissa on se ja se. Ja tavallaan niinku... Itse asiassa se olisi itse asiassa ihan miellyttävästi tässäkin pääsisi niin kuin Netflixiin niin kuin tuolla tasolla käsiksi näin, mutta tuota. Play Star Trek. I couldn't find the music. Löytääkö se, mitä on niin kuin elokuvia? Show Star Trek. Soittaako se, mitä sinä on niin kuin lähistöllä elokuvia? Siis niin kuin, tietääkö se? Hei Siri. Ihan perseestä. Mitä elokuvia pyörii lähistöllä? Hei. Hei Siri, mitä elokuvia pyörii lähistöllä teatterissa? Katsotaanpa. En löytänyt yhtään hakua vastaavaa teatteria. Juhu, kokeillaan. What are the movies currently playing? Aha. Se on nettisivuston, joka on... joku partnerisivusto, ja sitten se näyttää, niin kuin, että täällä on New Few Movies in Theaters Now, Fandangossa, IMDb:ssä, AMC Theatersissa ja Cineplexissä, eli siis ei mitään hyödyllistä. Hei Siri, montako lukematonta sähköpostiviestiä minulla on? Poista ensin iPhonein lukitus. Mikä sähköposti osoite vastaan? Selvä. Mitä haluat sähköpostia? No. Se rupesi kirjoittaa sähköpostia näin. Mutta. How many unread emails do I have? Open email. No fuck off. Sitten vielä vastaan väärän email-sovelluksen. Puhu minulle kuin Yoda. Ei. No mutta hei, tässä... Up, up, down, down, left, right, left, right. Ennen sen, siinä oli semmoinen easter egg, että se sanoi, että cheat mode activated, unlimited Google searches unlocked for life. Niin, tota. Mutta siis tässä on just se, että me ei tässä tehdä tähän kokeiluja näin, niin siis näin, okei, tämä on varmaan tosi niin kuin, tylsää kuunnella, mutta siis tavallaan siis, niin kuin, mutta siis se, että niin kuin, esimerkiksi me pyöritään, niin kuin, että kun me annetaan toi, että hei, kysy siltä jotain, niin sitten tavallaan siis, että meillä tulee niin kuin, kaikki, mitä me tässä kysytään, niin on niin kuin, todella niin kuin, tämmöisiä niin kuin simppeleitä juttuja. Mm. Että silleen, mä en tiedä, onko siinä, että niinku, eikö niinku tulemaan mieleenkään niinku kysyä mitään niinku monimutkaisempaa ja pidempää, vai silleen, niinku, että eikö niinku se luottamus ole sillä tasolla, niinku, että olettaisi, että edes se osaisi. Että se, mikä esimerkiksi siinä oli siinä Vivin demoissa, niinku, okei, se Et koska siinä esimerkiksi se keskustelu meni niin niin bottitasolla, että siinä tavallaan se, että okei, mä haluan ostaa jotakin, niin sitten se niin kuin valta luovutetaan sieltä Viviltä sinne, kun se Viv hoitaa vaan sitä kommunikaatiota sinne botille, ja sitten niin kuin luotetaan siihen, että se botti osaa silleen niin kuin niin kuin monimutkaisia juttuja, että tavallaan sille Vivin päässä ei niin kuin tarvitse edes osata sitä. Ja toisaalta sitten siinä kyllä niin kuin lupailtiin, että se Viv osaisi niin kuin vastata semmoisiin, niin kuin jos sitä dataa vaan on, niin sille voi niin kuin esittää semmoisia niin kuin monimutkaisempia. Mutta siis se, että mä yritin tosi pitkään niin kuin miettiä sitä. Niin ainut, mitkä mulla tuli siis semmoisen mieleen, niin olin siis ne joukkoliikennettä koskevat siis semmoiset näin, että niin kuin semmoiset kysymykset, johon mä tarvitsen niin kuin monta hakua. Mutta sitten taas se, että niinku ehkä jossain niinku muussa, jossakin jenkeissä, niin joissain kaupungeissa niinku siihen löytyisi se vastauksen jossakin isoissa kaupungeissa. Mutta sitten tavallaan siinä on niinku se, niinku se, että et jos sä meet johonkin tosi suurkaupunkiin, mihin noi tulee ekana, niin esimerkiksi siellä niin se, että milloin tulee seuraava metro, on ihan täysin yhdentekevä, koska se tulee niinku NYT nyt. Niin. Että sitten niinku tavallaan se, että siis niinku, että mitä mennään semmoiselle niinku pienemmille paikkakunnille, että kun mennään tarpeeksi pienille paikkakunnille, näin, niin siis periaatteessa sä muistat ulkoa jo sen niinku joukkoliikenteen. Kun taas sitten mennään tämmöiseen niinku Jyväskylän kokoiseen, missä tavallaan se, että se niinku jonkun bussin tai vaihdon missaaminen, niinku, toki tämä tapahtuu vaikka pääkaupunkiseudullakin, mutta siis täällä niinku on niinku kriittisempää se, että jos sä niinku missaat sen jonkun tietyn yhteyden, niin se sun niinku matkoihin käytetty aika sinä päivänä niin saattaa niinku tyyliin niinku helposti tuplaantua. Tavallaan sitten niin kuin toi on niin kuin semmoinen ongelma, mitä voisi lähteä ratkomaan, mutta sitten siihen tarvitaan dataa, mitä taas sitten niin kuin mihin noi ei koskaan niin kuin kunnolla pääse, koska niin kuin et siinä mielessä on, niin kuin, se on jännä, niin kuin, että esimerkiksi Sirillä pääsee niin kuin Kiinassa niin kuin siis niin kuin julkisen liikenteen aikatauluja, niin niin kuin Siri ymmärtää Kiinasta niin kuin melkein laajemmin kuin muualta maailmasta yhteensä, koska Kiinassa niin kaikki kaupungit käyttää samaa standardia ja siellä niin valtio sanoo, että okei, kaikki tehdään tällä tavalla ja kaikki tehdään niin julkisesti saataville niin kuin näin, yksi API, sillä pääsee kaikkiin näin. Ja tavallaan tämä on jotakin sellaista, niin mikä olisi ihan siistiä niin kuin Suomessakin näin. En tiedä, kun nyt kun ajetaan sitä valttikorttia, mikä se on se valtti, se... Sitä. Niin, se yhtenäinen julkisen liikenteen systeemi, joka ei tule ikinä toteutumaan. Jos sen niin kuin jossakin päässä joskus hahmottaisi sekin näin, että niin kuin tyliin niin kuin kaikki työnnettäisiin, kaikki aikataulu tietenkin samaan näin. Et sitten semmoinen huomaa, että tuossa esimerkiksi isämuohjasta junasta Helsingissä oli tulossa pohjoiseen päin lähdössä. Ja sitten rupesin etsiin matkahuollon aikatauluja ja sitten, okei, se lähti 5 minuuttia ja sitten se hyppäsi taksiin ja ajoi sen bussin kiinni ja se hyppäsi siihen bussiin. Ja sitten tuli meille, että eipä tullut mieleenkään, että niin kuin onnibussia edes katsoa. Että olisiko sillä lähtenyt sinä iltana niin kuin myös. Ja jotain kai nettisivuja on, mutta siis tavallaan se että okei, että mä niin kuin... Kuinka monta hakua jouduin tekemään siihen, että ja niin kuin siinä oli se, että... Esimerkiksi matkahuollon sivulla oli vielä se, että mä en niin kuin yhdellä haulla saanut selkeästi, enkä saanut VR-ltäkään, niin en saanut selkeästi niin kuin kaikkia mahdollisia kompoja, jolloin olisin niin kuin tyyppi saatu täältä niin kuin Helsingistä tänne Jyväskylään. Silleen, että millä kaikilla keinoilla pääsee Jyväskylään niin kuin tänään? Ihan sama, niin kuin mikä väline. Listaa kaikki. Lupaan, tämä on viimeinen kokeilu, mutta mä ajattelin justiinsa vähän... Vähän sellaista, niin kun mietittiin, että voiko tehdä jotain vähän edistyneempää, niin mä laajennan mikä se on, mittakaavaa. What's the fastest way to travel to New York from my current location? I will navigate you to New York from. Se vasta Google Mapsit. Ollaanko menossa New York University, Jeffrey? Sovitaan, että mennään vaikka sinne. No route found! Ai joo! On semmoinen, että onko missään niin Google Mapsissa, jos teet reittihaun? Kun niissä on se julkisen liikenteen joku... Onko niissä niinku ajapintaa niinku missään päin maailmaa niinku sille lippujen ostamiseen? Mun käsittääkseni ei oo. Mutta siis se, minkä takia mä ajattelin kokeilla tota ja mietin, että se voisi toimia, koska lennot on ehkä ainoa julkinen kulkuvälinesysteemi, jolla on täysin yhtenäinen tietokanta. Joo. Niitä on useampiakin erilaisia ja sen takia usein lentojen kanssa, ehkä just siis sen takia toimi myös muutenkin, kun mainitsin siitä, että kun mulla oli yhden lennon tiedot sähköpostissa, niin siitä se innostui, niin että se saa niin kuin kaikki tiedot sitten heti, kun se näkee vaan se lennon numeron ja päivämäärän, mutta tota noin, ei toi nyt näköjään sitäkään handlunut. No joo, toi on tietenkin se, kun, siis kun lennot on silleen kansainvälisen, niin sinne on pakko ollakin, että taas sitten joku niin kuin junaliikenne on, tämä on niin valtakunnallista, mutta sitten kun mennään johonkin niin kuin paikallisliikenteeseen, niin se on tosissaan se on paikallista. Ja sitten niin, ja sit, jos mennään johonkin maahan, missä se on, sekin on yksityistetty, niin sitten siinä on vielä useita, niin sitten mennään, se on sama kuin meillä bussit. Mutta tuossa vaan niin kuin, että kun tämä on jälleen sille, että minun ihan hirveästi kiehtoo tämä ääniohjaus ja kiinnostaa nuo botit, mutta sitten toisaalta se, että niitä bottidemoja kun on ollut silleen, että just niin suurin osa on niistäkin semmoista, että jossakin tämmöisessä chattikäyttöliittymässä, niin sä voit niin kuin esittää kysymyksiä ja se vastaa tai hoitaa jotakin asiaa. Ja mä en ole, siis semmoisissa tilanteissa, missä niinku tavallaan se niinku web-sivu, josta sen saman niinku tiedon etsiminen olisi niinku liian monimutkaista tai liian vaikeaa tehdä tai sille, että se, niinku se tieto muuttuu niinku liian usein, niin semmoisissa ehkä semmoinen niinku chatti-asiakas, semmoinen botti-asiakaspalvelu voisi olla ihan mielenkiintoinen, mutta siis tekisi, että se voi niinku tekstipohjaiseksi dialogiksi muuntaa botille, niin sitten se voi tehdä myös niinku äänelle, mut tämä on oikeastaan se pointti. Mä kiinnostaisin siis semmoiset niin kuin ääniassistentit, jotka tarjoaisi mulle niin kuin painikkeita. Siis semmoisia, se Viv oli vähän niin kuin siihen suuntaan, että okei, että, niin kuin, että se on, kun näin se osasi antaa sitten sen botin kautta vaikka niitä hotelleja tai muuta. Mutta siis tavallaan se, että niin kuin että tuolta kun esimerkiksi pyytää niin kuin musiikkia, niin se rupeaa soittaa jotain. Ja hyvin harvoin se antaa mulle niin kuin silleen, niin kuin läväyttäisi niin kuin suoraan silleen, okay, että se rupeaa soittaa jotain, mutta se niin kuin antaisi mulle vaikka niin kuin musiikkikontrolleja äänä siinä samalla. Mikä on niin täysin käsittämätöntä. Saatko kiinni mitään niin tuossa? Siis tavallaan siis se, että niin kuin se semmoinen niin kuin sokkona käytetty ääniassistentti musta niinku hölmö, että jos se tekee jotain, niin se antaisi mulle elä selittele, vaan rupea vaan tekee jotain ja anna mulle niinku semmoinen niinku selkeä nopea tapa niinku katkaista tai vaihtaa tai korjata tai jotain niinku, että rupea vaan soittaa sitä musiikkia ja pistä mulle sitten niinku siihen vaikka niinku muutama biisivaihtoehto siihen, mistä mä voin niinku vaihtaa, että mitkä olisi ollut sulla niinku semmoiset niinku vähän erilaiset siinä niinku lähellä. Tai sille esimerkiksi niin kuin, mä niin kuin usein kysyn esimerkiksi, että missä vaikka, niin mulla on niin kuin muutama tämmöisessä niin kuin tyyppi, on silleen niin kuin find my friends -tyyppisessä, eli niin mä näen koko ajan, missä ne on, näkee, missä minä olen. Ja sitten mä kysyn, että niin kuin missä vaikka on niin kuin se ja se henkilö niin kuin etunimellä. Ja sitten se niin kuin esittää mulle listan niin kuin näin, silloin se saattaa esittää niin kuin listan esimerkiksi sille, että ketä näistä niin kuin tämän nimisistä tarkoitit. Ja silleen, niin kuin, että no vittu, sä tiedät tasan vaan yhdestä tyypistä, että niin kuin sen sijainen. Niin miksi sä tässä annat mulle listaa, mutta jos mä pyydän soittaa jatsia, niin sä et anna mulle listaa, että, niin kuin, että minkä näistä haluaisit näistä niin kuin biiseistä kuulla näin. Mutta sorry. Paska jaksossa, mutta mä menin siis sanoa, että jo ihan hyvä, mutta me ollaan puhuttu tästä aiheesta jo tunti, niin puhutaanko vielä yhdestä aiheesta? Joo, mutta siis joka ei ole tämä aihe. Näin. Oracle ja Google on edelleen oikeudessa, ja siinä on menty silleen mielenkiintoiseen pisteeseen, että kohta pitää ruveta tapahtumaan. Ja siis Oracle tällä hetkellä vaatii 9 miljardia dollaria Googlelta tekijänoikeusrahoja. mikä siis, niin kuin... Androidin... Joo, liittyen Javaan ja Androidiin. Ja sinänsähän niin kuin... No, Google tekee 9 miljardia siinä ajassa, kun mä käyn kakalla, mutta tota noin, joten kyse ei olekaan siitä. Itse asiassa oli aika hurjan luvut, kun tehtiin näiden isojen teknologiafirmojen, niin kuin Google ja, tai no, Alphabet ja tota, Facebook ja Amazon ja tällaiset, kuinka prosentuaalisesti laskettavissa, kuinka paljon niiden voitto nousee sen takia, että tämä on karkausvuosi, koska on yksi päivä enemmän, jolloin ne voi tahkota rahaa tänä vuonna. Mutta kuitenkin, mistä tässä lopulta on kyse, ei niinkään rahasta, vaan siitä, että tämän ytimessä on se, että Java on ilmainen käyttäjälle, vaikka sitä käyttäisi niin kuin, kaupallisinkin tarkoituksiin. Se on, siinä on näitä API-tä, eli Application Programming Interface, eli se, millä sä saat kiinni siitä. Niin Oracle sanoo, että ei kun nämä olisi pitänyt nämä API-t, joita siis Google on käyttänyt 37 Androidin rakennuksessa, niin ne olisi pitänyt lisensioida erikseen. Mikä, jos Oracle voittaa tämän jutun, niin se tarkoittaa, että käytännössä koko softa maailma, tai siis softa teollisuus, softa markkinat tulee muuttumaan ihan totaalisesti, jos lisenssit pitää kirjoittaa API-kohtaisesti, tai niitä voi lisensioida API-kohtaisesti, kun nyt sen täytyy, niin kuin, tässä on tämä, ja tässä on meidän API-t. Ja sitten sen jälkeen täytyisi olla huolissaan jokaisesta, että saatiinko me nyt käyttää tätä, saatiinko me käyttää tätä. Mä en välttämättä ymmärrä tätä, enkä varmasti ymmärräkään tätä ihan täysin, koska mä en ole koskaan tehnyt sellaista ohjelmointia, jossa tarvitsisi olla minkäänlaista API-ta. Mutta tämä oli minun maallikkoymmärrykseni siitä, ja Ninnu voi kirjoittaa vihaista palautetta, kuinka väärin se meni. Tai joku muu. Niin sanoppa vielä, missä pisteessä ne nyt on sinne? No nyt ne on siinä pisteessä, että tota, mun käsittääkseni se tuomari on antanut jonkinlaisen deadlinein, että nyt oikeasti tätä ei niin kuin enää pallotella, koska tämähän on käynyt eri oikeusasteissa, ja tätä on pyöritelty niin kuin, vuodesta 2010. Tämä on alkanut, ja sitä ei tykkää kukaan, paitsi ne lakimiehet ja naiset, jotka saa siitä rahaa, että sitä pyöritellään 6 vuotta. Ja siis jos miettii, mitä kaikkea on rakennettu Javan ympärille, ja ne on hyökännyt vaan Androidia kohtaan, niin sekin tuntuu vähän silleen, että no miksi teette sitten, miksi nämä kaikki muut on okei, mutta toi ei ole. Mutta siihen liittyy joku, että niin kuin, tossa, ne erityisesti ei tykkää siitä, miten Google taisi niin kuin alun perin Android, jolloin se oli erillinen Googlesta, niin otti näitä vaan käyttöön, vaikka se periaatteessa oli ihan, mutta nyt ne on keksinyt, että ei kun se rikkoo tekijänoikeuksia. Ja tähän asti siis API-ta ei ole voinut käyttää tota, tekijänoikeuksia, tai ne ei ole ollut tekijänoikeuslain alaisia, mikä esimerkiksi selittää kokonaan sen, että meidän PC-koneet on IMB-PC-klooneja, koska ne BIOS-API-t oli käytettävissä, vaikka IBM olisi kuinka halunnut monopolisoida sitä. En sano yhtään mitään. No hitto, mä ajattelin, että tästä saataisiin vielä hyvä keskustelu. Tiedän tapauksen näin, mutta siis niin kuin, aina kun yritän tutustua siihen, tai lukee juttua siis aiheeseen liittyen, olen nukahtunut kesken, koska tavallaan se niin kuin, tällainen niin kuin loppukäyttäjän, siis ymmärrän tuon niin kuin vaikutukset tulee niin kuin teollisella tasolla, niin kuin tulee isolla tasolla, mutta siis tavallaan se, että niin kuin se ei niin kuin kutkuta yhtään, se ei, niin kuin, koska se menipä mihin suuntaan tahansa, niin sitten niin kuin lopputulos on vaan, niin kuin, näkyykö se meille tänne kuluttajapuolelle näin. No, ehkä asioita jää näkemättä tai sitten... Ja sitten monet asiat saattaa alkaa toimimasta, mitkä on tähän asti toiminut. toi on ehkä se mielenkiintoinen, toisaalta se niin kun on ilmiönä ehkä niin kun mielenkiintoinen, noin on isollakin tasolla siis se, että kuinka paljon asioita jää, niin yhtäkkiä vaan lopettaa toimimiseen niin kun liittyen niin kun näihin. Mä oon aika varma, että IBM ei tule tässä vaiheessa, no en nyt enää voikaan, koska eihän BIOSia enää edes käytetä, mutta ne on siirtynyt toisiin systeemeihin, mutta vaikka käytettäisiin, niin mä en usko, että tässä vaiheessa IBM oli silleen, että joo, että hei muuten, tämä oli meidän. Ja kaikki PC:t lakkaa toimimasta, jotka ei ole IBM-valmistamia. Mutta siis jotain voi olla, ja sitten esimerkiksi nettikehittäminen tulee olemaan hankalampaa, jos vaikka niin kuin verkkopalveluiden API. No tietysti sehän on aina kehittäjän päätöksessä, että mitä API:ta ne ylipäätään avaa ja mitä ei. Mutta siis, okei, mielenkiintoinen asia ja aspekti tässä, että minä kuitenkin suht maallikko, ainakin kun mennään tämän tason tekniikkaan, niin selittää tätä. Ja tämä saattaa mennä ihan päin helvettiä. Tämä on se, miten mä olen parhaan yritykseni seurauksena tästä ymmärtänyt. Tästä jutusta päättää valamiehistö, jolla ei kellään ole minkäänlaista tekniikan alan koulutusta. Sinne oli ehdolla yksi, mutta Oraclen lakimiehet hylkäs sen. Elikkä siis, jos mä selitin sen just äsken väärin sen jälkeen, kun mä oon lukenut siitä muutaman uutisen ja kuullut minua huomattavasti tietävämpien ihmisten selityksen siitä, siis, ja se meni, jos se meni ihan pieleen, niin se on huolestuttava merkki. Koska siis, mun mielestä toi on niinku ehkä, niinku joo, siis toi on niinku ehkä kuvaavinta, että jos niinku Oracle hylkää semmoisen tyyppinen. Niin joo. Mutta joo. Näitkö muuten sen Facebook-jutus? Sen, että ne siellä joku Facebookilla ollut rupesi selittämään sitä, että tämmöinen, että niin asiat trendaa tai jotenkin niin on suosittuja, niin siellä niin sitä, se algoritmi ei ole niin silleen mikään semmoinen puhdas. Joo. Vaan se niin kuin ikään kuin nyt niin kuin mikään, tai kuinka nyt puhdas algoritmi nyt voi ollakaan, mutta siis niin kuin se ero on siinä, että jos niin kuin porukka olettaa, että on joku laskentakaava ja niin kuin riippumatta sitä sisällöstä, mitä ihmiset jakaa, niin se laskentakaava tuottaa aina samanlaisen tuloksen, niin, että niin kuin Facebookilla siis sitä käsin sorkitaan myös sitä, että jos nähdään jossain, tämä nyt koskee niin lähinnä sitä niin englanninkielistä sisältöä tietenkin, mutta se, että niin joku uutinen ei esimerkiksi lähde niin nousemaan siinä algoritmissa, jonka ne kokee, että hei, toi on niin nyt iso juttu, siis silleen niin kiinnostaa kaikkia. Okei, annetaan tuolle niin käsin lisää. Ja sitten taas on semmoinen, että okei, nyt alkaa kiertää vaikka joku tämmöinen juttu, mikä on niinku faktuaalisesti väärin, niin okei, sitten sitä käsillä vaikka käsin niinku painetaan alaspäin. Ja sitten se, mitä se niinku tässä, mikä oli ehkä niinku tämä kontroversiaalin tässä osuus tässä, niin oli se joku lähde väitti, että ne tämmöistä, että sillä on niinku liberal bias, että niinku tämmöistä konservatiivista ja niinku sisältöä, sen niin kuin leviämistä estetään ja taas sitten tämmöistä niin kuin liberaalimpaa näkökulmaa, mikä ehkä niin kuin, on niin kuin ehkä se niin kuin koettuna, että se on niin kuin sen firman henki, niin on niin kuin nostettu. Ja tämä on niin kuin silleen yhtäältä niin sille, että no mikspä ne ei saisi. Toisaalta, kun palvelu on noin iso, niin aika ongelmallista. Että olipa niin kuin itse suuntaan tai toiseen kallellaan, niin se, että silloin kun algoritmisesti ruvetaan niin kuin porukalle suodattamaan, niin se, että jos sen suodattajan omaa niin kuin poliittinen näkökanta alkaa siihen vaikuttaa näin, niin suuntaan tai toiseen, niin se on aina vähän niin kuin niin, ikävän puoleista. Toisaalta sitä, että mun kohdalla se on aika näkymätöntä, koska mä olen LGBT, feministi, sosialisti, niin mun fiidi on kyllä ihan liberaali jo niin kuin valmiiksi. Sitten Niin. Ja tuli mieleen se, että niin kun, joo, periaatteessahan se on yksityinen palvelu ja ihmisten, se on hyvä, että sit puhutaan sen takia, että vaikka se ei aiheuttaisi mitään muutoksia tai ei tultaisi mihinkään johtopäätöksiin, niin mä todellakin toivoisin ihan niin kun yleisenä median lukutaitoasiana, mitä pitäisi opettaa enemmän koulussa, on, että jos saat kaikki uutiset, ylipäätään seuraat uutisia vaan Facebookin feedien kautta, olet ääliö. Mutta sitten tulee myöskin semmoinen, että jos mennään tällä vanhalla NS-totuudella, että the truth has a liberal bias, niin siihen saattaa näkyä sitten jopa myöskin siltä, että kun niin kuin, tällaisilla laita-oikeisto-sivuilla, enkä nyt tarkoita edes mitään niin kuin äärioikeistoa, vaan esimerkiksi tarkoitan niin kuin amerikkalaista evankelis hurmoksellista juttua, niin niissähän liikkuu tosi paljon uutisia, jotka on todettu jo aikaa sitten, että hei, nämä ei ole totta, niin minkä takia sä boostaisit niitä siellä? Mä en sano, että kaikki niin kuin, sellaiset tai sellaisista lähteistä tulevat uutiset olisi niin missään nimessä, enkä myöskään missään nimessä sano sitä, etteikö liberaaleilla nettisivuilla ja uutislähteillä tapahtuisi tämmöistä myös, mutta kyllä se tuntuu tapahtuvan aika paljon. Tässä yhteydessä niin tavallaan esimerkiksi siinä ne nimenomaan sisällöt on vaikka ollut tämmöisiä niin kuin liittyen esimerkiksi vaikka Donald Trumpiin, että jos joku juttu, mikä niin kuin esittää Trumpin jotenkin positiivisessa valossa näin, niin sitä on, niin pusketaan alaspäin ja jengi levittää sitä, niin siitä huolimatta, niin tavallaan siinä, että olipas nyt, että siinä tavallaan niin kuin puututaan niin kuin jo, puututaan semmoisiin prosesseihin, mihin ehkä ei kuulu näin. Ja sitten tavallaan mennään tähän, että kyllähän niin esimerkiksi kaikki niin toimitustyö, että on vähän illuusio, että semmoinen olisi niin mitenkään niin täysin arvovapaata. Ja algoritmeillakin on kirjoittajansa. Niin, mutta tavallaan se, että jos joku vaikka toimitus tekee valintaa, niin tavallaan se on se tuote, jonka sä tilaat. Siis jos sä niin valitset jonkun lehden tai niin ostot tai tilaat tai menet sen niiden sivuille, niin tavallaan silleen sä voit niin tunnistaa, että tällä lehdellä on tällainen linja, tämä tuottaa tämmöistä sisältöä, niillä on pääkirjoituksia tai muita tämmöisiä niin toimituksellisia kirjoituksia, joista sä voit niin päätellä, että mitä mieltä nämä on ja niin siitä yhdistellä, että okei, tämä heijastuu ehkä jollain tavalla muuhunkin siihen tiedon välitykseen siinä, kun taas niin kuin Facebookissa ei ole tällaista. Sinne käyttöehdoissa ei ole. Toki ne, että tavallaan siinä mentäisi, että sun pitäisi niin kuin jollain tavalla niin kuin ymmärtää jotain korporaatiokulttuuria, mikä ei ole niin kuin ulospäin näkyvää, tai sille ei ole semmoista virallista näin. Niin siis siinä mielestä minusta niin kuin silleen soisin tästä tulevan isomman haloon, vaikka ehkä niinku tässä nimenomaisessa niinku vääristelyssä niin on ehkä niinku silleen, niinku silleen tapahtui niinku itselleen mieluisaan suuntaan tietyllä tavalla, mutta niinku. Ja se on siis musta ehkä kaikkein raskauttavinta vähän niin kuin se, että Oracle hylkäsi sen yhden tyypin, jolla on teknistä tietotaitoa, niin on se, että kun asiaa kysyttiin sit niiltä, koska tähän saattaisi olla vain joku on saanut potkut ja sitten ne on katkeria ja sitten ne haluaa tehdä jonkun uutispommin. Mutta kun kysyttiin Facebookilta suoraan, että no hei, mites tää on, niin ne ensin vastasivat, että ei missään nimessä, ja sitten vastasi, hetkinen, selvitetään asiaa. Niin on vähän silleen, että ahaa, mitä siellä on. Että se on niinku, näitä keskusteluja on käyty, itse asiassa ne on, Googlen osaltahan ne on aika paljon kaikonnutkin, sitähän on puhuttu ihan hirveästi niin hakualgoritmiin kuin erityisesti sitten Google Newsin algoritmin kanssa samanlaisia syytöksiä on tehty. Mutta kannattaa olla tietoinen siitä, että leikkii toisten hiekkalaatikolla. Joo, okei. Tässä siis käsittääkseni virallinen kanta edelleen siis tässä äskeisessä niin kuin tarinassa on se, että niin kuin we found no evidence of that, niin ainakin Zuckerberg sanoo. Ja ottaa sen usko tai ei, mutta siis tavallaan se, että niin kuin tämän, niin kuin tämän Facebookin kohdalla ylipäätään sitä niin kuin keskustelua olisi syytä. Se, että esimerkiksi, niin kuin, että mikä on niin kuin hakutulos tavallaan niin kuin hakukoneen tuloksissa, niin periaatteessa, niin kuin, koska siinä ollaan, että okei, niin kuin, että jos mä haen hakusanalla jotain, niin siihen ei ole mitään oikein. Siis kaikki vastaukset on oikeita. Näin. Eli tavallaan siis niin kuin, se ei ole olemassa niin kuin oikeastaan, tai niin kuin, ei ole olemassa semmoista niin kuin puhdasta niin kuin hakutulosta, listausta. Mm. Koska ne aina tulee johonkin järjestykseen näin. Kun Facebookissa taas, siinä puolestaan, siis siinä nimenomaan, siis siinä on olemassa niin kuin puhdas, mitä sä näet malli. Ja se on se, että kaikki mitä sä oot tilannut tai kenen kaveri sä oot tai niin kuin ylipäätään valinnut, että ne jää nähtäväksi, niin ne esitetään sulle siinä järjestyksessä, kun ne on julkaistu. Se on niin kuin se puhdas malli. Näin. Eli jos mä julkaisen tämän, sä jaat ton, toi laittaa jotain. Ja mä joku seuraa niin kuin tavallaan kaikkia kolme, niin näytetään kaikille näin. Eli tavallaan siinä on se Twitter-malli. Niin, joka sekin niin kuin rakoilee, koska nyt Twitterkin sitä algoritmikokeilua aina. Ja Instagramissahan on se niin kuin algoritmioptio, mikä on niin kuin ihan se on ihan kuraa Instagram. Siellä, koska tätä. Eikö Instagram on Facebookia? On, mutta siis tavallaan eri firma siis. Mutta siis tavallaan Instagramissa se on aika kammottuva se katso algoritmisesti, koska sitä matskua ei kuitenkaan tule niin paljon, että se, että kun valokuvien niin semmoinen aikajana kun hajoaa, niin se niin kuin näyttää niin kuin nopeasti aika kummalliselta. Ja se on, Instagram on vielä semmoinen, että siinä semmoinen niin kuin katsele kaikki, mitä niille ihmisiltä on tullut, joita sä oot tilannut, niin se on niin kuin aika helppo. Twitterissäkin se me periaatteessa onnistuu, jos ei ole ihan hirveitä määriä. Facebookissa taas se alkaa. Niin mä en usko, että niin kuin Facebookissa niin kuin olisi edes. Siis musta kyseenalaisinta siinä on, että Facebookhan haluaa rahastaa sillä. Että esimerkiksi kun niin puhujan kulman, kun sen mun sarjakuvan sivun kohdallahan on se, että jos ne ei näytä niitä postauksia kaikille siitä sivusta tykänneille, ellet se maksaa niille X määrän rahaa. Mun mielestä se on ihan ok. Siis koska, siis se, musta se on, niinku, se on ihan, mä jopa kannatan sitä, koska mun mielestä niin kuin Facebookissa, niin mä voisin melkein lähteä sille linjalle vaikka, että no en oikeasti, mutta siis tavallaan mua ei niinku hirveästi harmittaisi, vaikka joka ainut sivu, joka siellä on, niin niinku mitään ei näkyisi kellekään, ellei maksa rahaa. Miksi? Koska mun mielestä se ei ole mikään, niinku, se, siis niinku ylipäätään se, että niinku, sä voit mennä johonkin palveluun ja julkaista niinku, kamaa, niin se ei ole mikään, niinku, se ei ole mikään niinku, oikeus. Niin, no siis lähinnä siinä on se, että mihin mä oon törmännyt varsinkin nyt, kun siis se mun sarjakuva on ottanut aika niin häkellyttävän paljon tulta siipien alle, niin mä törmään yhä useammin ja useammin siihen, että ihmiset ihmettelee, että miksi heillä ei näy niitä uusimpia, kun hehän ovat tilanneet sen. Niin, siis nehän voi laittaa sen tilauksen silleen päälle, että näytä kaikki. Joo, mutta kun ne painaa sitä like-nappia ja ne olettaa, joo, että se on joo, mutta siis, niin, mutta siis tavallaan siis se, että niin kun, että siellä on se mekanismi ja tavallaan sä voi, niin kun, koska se on tavallaan niin kun sen sivun pitäjä, koska mä itse törmään tähän ongelmaan siis niin kun monessa asiassa. Ne. Ja niin kun minun elämä helpottuisi, jos niin kun sivut saisi niin kun ilmasta näkyvyyttä niin paljon kuin ne haluaa. Mutta siis tavallaan se, että niin kun, mä kannattaisin sitä mallia, että siis niin kuin, okei, että niin kuin tykkääminen on eri asia kuin vaikka niin kuin, tai se että niin kuin se tykkääminen ei, niin kuin, musta se on hyvä, että se tykkääminen ei johda siihen, että kaikki näkyy, koska tavallaan se tarkoittaa sitä, että niin kuin mistä ei voisi enää sitten oikein tykätä, koska sitten tulisi niin kuin ihan liikaa asioita, joita mä en halua koskaan nähdä. Että tavallaan se, ja että musta on ihan ok, että ne velottaa ja se, että niin kun, mun mielestä tämmöisten niin kun, ei-luonnollisten henkilöiden, niin kun esimerkiksi sarjakuva on, tai joku yhdistys tai näin edespäin, ei niillä nyt ole niin hirveästi rahaa promotoimiseen, mutta ei niin kun, edillä mitään niin kun, semmoista niin kun velvollisuutta saada mitään ilmaiseksi. Et siis siinä mielessä se, että ja mä tietyllä tavalla haluaisin, että linja olisi jopa kovempi, jotta niin kun, näkisin enemmän sitä, että niin kun porukka valitsisi jonkun Facebookin ulkoisen sivuston niin kuin siihen primaariksi jakelukanavakseen. Joo, no se on kyllä. Että siis tavallaan se, että, niin kuin, että jos niin kuin Facebook niin kuin pitäisi niin kuin antaisi vielä enemmän näin, niin tavallaan mä vihaan sitä, että, niin kuin, tapahtumilla tai jollain niin kuin instansseilla tai yhdistyksellä, että se, niin kuin se primääri tapa niin kuin ottaa sitä kontakti on niin kuin Facebook. Koska niin kuin se, että silloin niin kuin ollaan, että hei, me pidetään tätä mieluummin näiden porttien takana, kuin se, että niin kuin... Siinä on siis ongelma ehkä niinkään ei välttämättä edes ole se, että näin toimitaan, vaan se, että sitä ei kommunikoida tarpeeksi selvästi niille ihmisille, jotka painaa sitä nappia. Miksi niille... Niin. Että tekisi selväksi, että hei, sä et saa kaikkia näitä... Sitä tietysti ei siihen tarvitse mitään infografiikkaa saada, mutta niin kuin jotenkin niin, ihmisille se, olisi selvempää se, että se, että sä tykkäät tästä sivusta, ei tarkoita sitä, että sä oot tilannut tämän sivun tai että sä oot tilannut tämän sarjakuvan. Niin mä en tiedä, miksi sitä pitäisi kommunikoida. Siis koska niin kuin jengi... Sen takia, koska jos ihmiset olettaa sen, niin se on huono käyttökokemus, että sä oletat, että tätä nappia painamalla tapahtuu jotain ja sitten tapahtuukin jotain niin, muuta. Mutta siis tavallaan tässä, niin kuin, että jos mennään vain niin aikanaan taaksepäin, että mitä niin kuin ihmiset ajatteli, kun ne painosti. Koska se oli ennen, se oli niin kuin fanita. Mm. Näin. Se oli niin kuin, ne oli fanpages. Se oli niin kuin fanita. Ja tavallaan se oli sellainen, enemmän sellainen identiteetti-ilmaus, että minä fanitan tätä asiaa. Näin. Ja sitten tavallaan se muuttui niin kuin silleen tykkääksi. Ja se vaihdos tehtiin niin kuin Facebookiin sillä periaatteella, että okei, jengi, mikä tämä verbi nyt tähän on? Okei, meillä on olemassa se tykkää-verbi, joka tarkoittaa niin kuin, sitä, että sä vaan niin kuin tykkäät jostain asiasta. Siis, niin kuin, että siis sä tykkäät jonkun kuvassa, sä tykkäät jonkun kommentista, tykkäät jonkun postauksesta, tykkäät jostakin linkistä näin. Okei, sä voit tykätä tästä sivusta näin. Ja näistä mistään muistakaan ei tapahdu niin kuin mitään niin kuin semmoista... Niin kuin, ei synny mitään tilausta, vaan se oli vaan niin kuin tykkäyksen ilmaisu. Ja tavallaan siinä, että okei, se jengi nyt mielellään painaa tästä, niin tavallaan okei, nyt tämän varjolla me voidaan niin kuin sulle sen jälkeen niin kuin näyttää täältä. Mutta siis tavallaan siis, että mun mielestä että niin kuin semmoinen eksplisiittinen tilanappi olisi ihan jees, koska mä haluaisin tilata tosi monta sivua ilman, että on paljon asioita, joista mä haluaisin niin kuin tilata ne päivitykset, mutta en mä halua niin kuin painaa nappia nimellä tykkää. Mm. Esimerkiksi mä ihan mielellään niin kuin seuraisin montaa semmoista niin kuin puulaakia, niin kuin josta minä en tykkää, niin että mitä ne kirjoittelee Facebookissa, mutta mä en halua niin kuin, näin. Et siinä mielessä semmoinen niin kuin seuraana, että mä seuraan mitä Jussi Halla-aho kirjoittelee näin, ilman, että mä voin tehdä sen ilman, että mä pyydän ne kaveriksi tai niin kuin painaan missään, niin kuin, että tykkää. Minusta tosi, niin kuin, tosi jees, palvelu täyttyy näin. Niin kuin, näin, mutta siis tavallaan siis se, että niin kuin lähtökohtaisesti niin se niin kuin oletushan ihmisillä nimenomaan ei ole se, että ollut, että niin kuin mulle alkaa tulemaan näitä. Ja siis, että sitten taas ne sivustot itse on niin kuin opettanut sen vähän väärin, että hei, tykkää, niin saat meidän jutut. Eli tavallaan siis se on niin kuin semmoinen, ne sivujen ylläpitäjät itse on niin kuin vähän niin kuin sössinyt sen näin. Että siis tavallaan niiden pitäisi itse niiden kommunikoida. Että ja sinällään niin kuin voidaan niin kuin on ihan hyvä pointti sekin, että tarvitaanko me ylipäätään niin kuin semmoista konseptia, että ihmiset pitäisi niin kuin enää pystyä niin kuin ilmaisemaan niin kuin tykkäämistään, vaan pitäisikö sen defaulttina olla niin kuin aina joku semmoinen, että tilaa. Ja sen jälkeen siltä kysyttäisiin, niin kuin, että tilaa parhaat vai tilaa kaikki vai tilaa niin kuin, älä tilaa. Mutta se tavallaan se niin kuin lähtökohtaisesti on ollut vähän niin kuin, että ei ole niin kuin, se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että niin kuin, joku fanpages oli niin kuin, se oli semmoinen, sehän voidaan niin kuin nähdä semmoisena niin kuin oikeastaan, että joskus MySpace oli suuri ja niin kuin Facebook rupesi tekemään näin niin kuin omaa juttuaan ja sitten ne silleen, että hei, voitaisiin tehdä tämmöinen niin kuin fanisivu ja niin kuin jengi dikkailee tämän tyyppisistä niin kuin MySpaceista. Ja tavallaan siis se on niin kuin, että siis tavallaan se minkä takia se konstruktio on tuommoinen, niin siis se, niin kuin se, siinä on niin kuin tämmöiset niin kuin ihan historialliset perusteet, että on tehty niin kuin valintoja ja on tehty uusinta valintoja ja sitten ollaan päädytty niin kuin tilanteeseen, jossa niin kuin, se on semmoinen himmeli, jota on tosi vaikea enää muuttaa. Ja siis mehän joskus kauan sitten siitäkin oli iso polemiikki, kun tykkäyksistä tuli julkisia. Että jos sä tykkäsit niin kuin jostain. Niin. niin. organisaatiosta tai asiasta. Mutta hei, me ollaan puhuttu 2 tuntia, joten mä tiedän, että sä voisit puhua vielä pidempään, mutta mä sanon, että jumalauta, mä haluan ruokaa ja nukkumaan. Päätellään tämän kerran puhujan kulmaa, joskin keskustelu oli mielenkiintoinen ja mieluisa niiltä osin, kun kuuntelin sitä, enkä mieli harhautunut johonkin muualle, ja mä rupesin puhumaan taas tiedostojen hallinnasta, pahoittelut siitä. Seurasi mielenkiintoinen keskustelu Pilven kanssa. Loppuluettelo. FCC oli aloittanut Jenkeissä semmoisen, että mikä vittu, että minkä takia niin kuin mobiili, miksi menee niin kauan, että tulee niin kuin, tietoturvapäivityksiä puhelimiin, jolloin että siellä on nyt elää semmoinen näin, että tämmöiset niin kuin viranomaistaholla, niin ehkä aletaan puuttumaan niin kuin siihen, että miten Android-päivityksiä jaellaan. Näin, mikä voi johtaa niin kuin erittäin hienoihin lopputuloksiin, niin kuten esimerkiksi siihen, että puhelimiin tulisi niin kuin päivitykset silleen nopeammalla aikataululla, vaikka niin kuin valmistajat ei välttämättä olisi kauhean kiinnostunut asioita. Sitten tosi hieno Google Play Storessa update. Siellä nykyään niin kuin merkataan, että mitkä sovellukset sisältää mainoksia. Hemmetin hieno. Siis niin kuin nostan hattua ihan niin kuin, minä niin kuin myös. Todella korkealle. Kyllä. Kolmas tämmöinen Android-juttu näin, törmäsin tuon, että Android VRin oli asennettu Windows, eikä mitään hikistä Windows 95, vaan Windows 7. YouTubessa on ohjeet, miten voitte tehdä sen niin kuin omille kelloillenne. Ja noniin, sitten oli myös semmoinen timelapse-video siitä niin kuin boottaamisesta, kestää 3 tuntia bootata, mutta... Eli ihan niin kuin Windows 7 normaalisti. Näin, mutta... se oli pakko sanoa, vaikka itse asiassa mun Windows 7 tällä koneella puuttaa 6 sekunnissa. Mutta siinä on niinku 3 tämmöistä niinku mun suosikki Android -pongostani. Erinomaista. Minä kiitän Erkkaa. Minä kiitän Piiteä. En muuta. Joo. Älä, ettei satu mitään vahinkoja. Meidät löytää muun muassa... Eikä löydä. Muun muassa Facebookista. Meillä on siellä semmoinen sivu, jota voi tykätä, mutta sitten ei näe kaikkia päivityksiä. Ei me tehdä sinne päivityksiä. Kyllä me itse asiassa tehdään. No, Erkka eteen. Ja sitten aina kun... Se on pahoin, nyt mä puhun, vaikka mä sanoin, että nyt ei enää puhuta, mutta siis kaikkein ärsyttävintä on siinä, kun ylläpitää sivua, niin joka ikisestä vitun postauksesta, minkä sinne tekee, niin se heittää sen notifikaation, että hei, tämä postaus on 95% suositumpi kuin ne kaikki muut. Ei kaikki postaukset voi olla 95% suositumpia kuin ne kaikki muut. Eikö se on suositumpi niin, kuin 95% sivun postauksista, niin päin. Niin. Se on mahdollista. Niin juuri jos, sillä hetkellä, mutta... Jos jokainen on edellistä suositumpi näin, niin... Joo, mutta mä tiedän faktana, että näin ei ole, joten se on vaan tapa myydä se maksullinen lisä, ja se on ärsyttävää. Mutta ei siitä sen enempää. Puhujankulma.com, se on se meidän oikea nettisivu. Se, mihin ihmisten pitäisi mennä ja mihin ihmisten pitäisi mennä kommentoimaan, ei mikään hikisiä Facebookia, jotka kuitenkin heittää sieltä jotain hikisiä hippiä. Ja siellä ei saa painaa mitään tykkänappia, sillä saa painaa play-nappia. Jumalauta, ei mitään tykkänappia. Tätä minä mietin, että minkä takia me aina mainostetaan sitä sivua, koska jos ihmiset kuuntelee, niin ne on jo löytänyt meidät. No, mutta ne on saattanut tilata meidät iTunesista tietämättä mitään. No. Tai jostain muusta. Mitä enemmän me halutaan? Ne menee lähettää kommentteja, joita me ei lueta. Eikö mä luen ainakin kaikki kommentit, mutta... Niin. Siis tavallaan, jos te kuuntelette niin kuin tätä näin, te ootte huipulla. Te ei tarvitse tehdä yhtään mitään enemmän. No okei. Okay. Fuck it then. Älä nyt hyppää tähän niin kuin pörnin niin kuin tavallaan työnsä puolesta, niin sitten se... Niin kuin, se, niin pistää joka paikkaan näitä niin litanioita näitä niin interaktioita ja niin kuin pallo niin kuin tota näin ja tämmöstä näin sille ei siis sä kuuntelit näin siis sä teit jo enemmän kuin me pyydettiin niin kuin siis se on loistava pointti. Hyvä kuuntelija, sinä olet tehnyt jo enemmän kuin me niin kuin etenkin niin kuin tää jakso missä mä nyt niin kuin tässä niin kuin kahta epämääräistä niin kuin mihinkään varsinaisesti liittymätön tai ne oli ne uutisia molemmat, mutta siis silleen, että niin mutustellaan vaan, että ne olisi se nyt kivaa, mutta niin näin. Niin jos sä oot kuunnellut tänne asti, sä oot tehnyt enemmän kuin sulta voidaan olettaa. Sulle, niin kuin, me ei oleteta enempää. Että sä voit nyt tiedätkö mitä, toi on loistava pointti ja sen takia Erkan kanssa on hauska tehdä ohjelmia, vaikka ne aina kestääkin 5 tuntia, koska kaikki podcastit, jotka mä kuuntelen, tekee sen loppulitanian. Ja sit mäkin oon vaan ruvennut tekemään sitä, mutta se on ihan totta, ei siinä ole mitään järkeä. Niin. Siis sanotaan vaan, että kiitos kun kuuntelit, ja jos haluat olla meihin yhteydessä, sinä kuuntelija, sinä tällä hetkellä suoritat paremmin kuin 95% mun kuuntelijoistamme. Niin totta. Ei tarvitse rahaa, rahaa. Kiitoksia. Kyllä. Joten me palaamme asiaan seuraavalla kerralla. Kiitos ja näkemiin. Moi. Olisi pitänyt sanoa kiitos ja kuulemiin. Odotas. Nyt hän täytyy saada semmoinen hassu loppukaneetti. Play puhujain kulma. I couldn't find the music you're looking for.